que se levante. A dos entre estarea și durerile de cruce, dublu, și ia din afară cruce cu care se lăuda, care putate dreptul său și mâna sa, și ia dinăuntru crucea cu suferință. Deci să știți, când vă atacă sectare despre cruce, eu vă iau numai de cea de-a doua, numai crucea suferințelor, noi o luăm și de cea din tăi, așa a adus-o Hristos. El a adus o cruce de lemn în spate, și o cruce a suferințelor în sufletul său, până la moarte și moartea de cruce. Crucea este din mintea, crucea este emblema lui Hristos, crucea este arma cu care Hristos a distrus puterile iadului și a morții. Deci vai și amat și destemat, și de trei ori destemat este acela care nu se închină și înstinte și deviază păcătoare crucea lui Hristos. Așa vreau să înțelegeți, îndoiți este omul, îndoiți crucea trebuie să pace. Cum arată Dumnezeu Părintele Efrem, Silul și Cirila Ierusalimului. O creștine, nici o lucru să nu faci până nu faci semnul Sfintei Cruci. Și când pleci în călătorie, și când ieși lucru, și când te duci în descate, și când ești singur, și când ești cu mai mult pe cetul, ești cu Sfânta Cruce, și fruntea ta, și trupul tău, și pieptul tău, și inima ta, și buzele tale, și ochii tăi, și urechile tale, și toate ale tale să fii pecetuită cu semnul biruinței lui Iisus Hristos asupra iadului. Și nu te mai teme atunci de farmece, sau de descântice, sau de vest, că acelea de fața puterii cruce se topesc ca șara de fața focului și ca praful în fața vântului cel mare. Nu... Adică teologii noștri prezenți în seara asta aici, eu, după cum mă cunoaște, Bunul Dumnezeu a fost una de șoc și destul de scurt timp venită în creștinism, încât nu-mi permit domeniu. Pot numai să spun că știți bine că am fost că am venit din iad și că îl miros pe acest ce chip și-ar lua din clipa când am ieșit din Cristelnița acum 20 de ani la Cernica, îl miros de la 3.000 de kilometri distanță de Arna. A rânduit Bunul Dumnezeu și așa că în virtutea să deschid gura și să spun că suntem în fața cele mai mari provocări a experiența mea în legătură cu iadul este extraordinar de adânc și a învățăturilor pe care le primim de la ei. Iată ce spune cuviosul Nicolae. Despre temă pe care o avem în discuția astăzi. Când se va apropia vremea venirii lui Andrei, toate patimile trupești ale curviei și foarte mult se va mulți. Pare foarte cunoscut, nu? Atunci omul va deveni de oamenilor, nu se vor mai cunoaște fețele bărbaților de ale femeilor. Noi, când vedem la televizor travestii și bărbați cu sexuali și homosexuali și așa mai departe, acum pe față, pentru nerușinata lor îmbrăcăminte, vor schimba obiceiurile și tradițiile creștinilor ale bisericii. Curăția va pieri de la oameni, minciuna și iubirea de argint vor ajunge la cel mai înalt grad și va fi vai de cei ce strângem noi acum, că nu putem să luăm credite, că băncile au căzut, Și aici ni se spune, vai de cei ce vor aduna bani. Curviile prea curvile, omorurile în vremea aceea vor fi pe toate drumurile. Este suficient să deschizi 5 minute de știre, să nu auzi niște infamii înspăimântătoare până și am văzut zilele trecute cum o femeie educatoare la o grădină 10 ani și propriul lui copil, propriul ei copil. O poziți-vă, oameni buni. Atunci se vor duce la locuri ascunse și sfinte, sigur, ca să găsească mângâiere sufletului de multe tulburări și ispite pe care le nu vor găsi. Se mai miră cineva de ceva? Cu 400 de ani în urmă, de ce ne mirăm de cele ce se întâmplă la noi, în România? Dar ușurare nu vor găsi, căci peste tot vor fi piedici, dar se vor face pentru că Antichrist va stăpâni peste tot, va domni în toată lumea, va face semne clenie ca să născocească, să vorbească unul cu altul de la un cap în telefoane mobile, ceea ce ne face să vorbim oriunde sunt prin aer, ca păsările vor înota în adâncul mării. Cum să nu-l crezi când este o problemă foarte gravă la ora actuală. Au fost voci mai autorizate, mai puțin autorizate, care au reproșat celor ce ne vedeți în seara asta și chiar oameni care și cuvinte ale oameni au sfințit, poate mai au de șezut un pic de aflat dacă sunt sfinți. Iată un cuvânt a unui sfânt din 1600. Da, propun tuturor preoților și maicilor de aici din sală Arhia Română, să fie scoși acești sfinți din calendar acelor lor de prorocirile pe care le-au spus despre Antichrist. Căci există despre Apocalipsă și despre înțelegerea ei cei care susțin că nu are nicio legătură Apocalipsa de o referire directă și strictă la perioada istorică în care Sfântul Apostol Ioan contrazic aceste zile a cui ar veni, nu eu păcătoasa, ci aceste cuvinte ale Sfinților sau mai de demult, care au fost și sunt nenumărate. De Cernicov, pe care bănuiesc că mulți din sală de aici l-au conducătorii noștri, suntem fie cu cei de dreapta, fie cu cei de stânga, dar când vor impune lumii să-și aleagă un singur împărat, iar când omenirea va vota, el e Antichristul și să te ferească Sfântul de vei vota. Va fi un și vor rămâne foarte puțini care vor supraviețui și cei ce vor rămâne nu vor putea răpăturile pământului și prin peșteri. Spunea că acest război se va distruge cât până până la urmă vor rămâne doar două sau trei, atunci ei se vor hotărâ timpul, la sfârșit va începe prigoana împotriva adevărului, fugind. Genul ăsta, cum am spus, o las în grija teologilor. Pentru asta au studiat și aș putea continua cu foarte multe exemple de genul ăsta, cum am spus, o las în grija teologilor care pentru asta au studiat și eu nu mai am vrut să-mi acopăr cumva îndrăzneala de a ieși cu un astfel de subiect și să deschid gura vorbindu-vă și încercând să ne înțelegem între noi cu pace și cu liniște, pentru că tensiunile care s-au provocat în ultima perioadă în mediul creștin și în lumea ortodoxă română, începând de la cuvântul foarte duhovnicesc și plin de har divin al Părintelui Iustin, care nu ne îndemna nici la revoltă și nici la prigoană și nici la ură împotriva aproapelui, ci ne îndemna la o unire, la o liniștire a sufletului în credința creștină și în practica creștină, ca prin acest fel să izbutim, să biruim. Fraților, sunt convinsă că toți cei de aici din sală că cunosc multe din datele problemei, dar mai puțin știu că lucrurile stau de așa manieră și veți afla probabil în seara asta, curgând lucrurile cum sunt ele, încât să înțelegem că nu aveți nici o șansă din punct de vedere lumesc. Îmi pare foarte rău că ies și spun aceste lucruri atât de răspicat. Și când spun lumesc, sunt primul în palat de sănătate de altă pământ. Sunt în anul de calamată. Îl vorbesc și mai mult. Eu vreau numai atât să spun, dar care mi s-a dat drept canon din partea părintelui duhovnic Ilarion Argatu, apoi din partea sfătuitorului, după ce a plecat părintele Argatu, a părintelui Sofian, chiar voi începe cu un cuvânt al părintelui Sofian, pe care dânsul l-a spus și îl spunea în predică de foarte multe ori, vorbind despre perioada anticristică. El susținea, așa cum toți ceilalți duhovnici pe care i-am cunoscut mari, părintele Argatu, părintele Galeriu, părintele Sofian, toți trei susțineau veridicitatea înțelegerii Apocalipsei ca o perioadă foarte apropiată de vremurile în care trăim, dar pe care ne sfătuiau dânsii, și mi-aduc aminte foarte bine textul ăsta spus de dânsii, să nu încercăm să ne rătăcim cu înțelegeri personale, să nu interpretăm, să nu calunecăm în panta sectantă, să nu ne tulburăm, să preluăm după fiecare eveniment istoric, care îl vedem istoric și politic, timpul pe care în mod istoric îl trăim. S-a spus și se spune mereu întotdeauna în discuțiile teologice, biserica nu are ce căuta în cuvântările politice și politica în cuvântările istorice. Este foarte adevărat că lucrurile se separă la un moment dat, dar nu uitați că noi trăim într-o epocă istorică. Din punct de vedere istoric, se spune, istoria creștinismului este. Iată, dragii mei, de ce vreau să ne introducem puțin ca gândire în ceea ce ar putea să reprezinte istoria, să zicem, a lucrării satanice anticristice pe pământ, de la începuturile când ei au conceput-o, va să zică oamenii care au locuit pe pământ, slujitori ai diavolului, au existat dintotdeauna. Ei s-au unit într-o frăție pe care foarte mulți din sală de aici probabil că ați auzit despre frăția masonică, au lucrat de-a lungul a mii de ani. Atenție ce spun, a mii de ani. Nu este masoneria și lucrarea ei satanică ca slujire luciferică, nu este o noutate, nu este acum. Acum, bieții de noi, poporul român, începem să deslușim, adică în mase mari vorbesc. Dar ceea ce se întâmpla în lume s-a întâmplat din totdeauna, vorbesc chiar din punct de vedere istoric, din cauza acestei lucrări masonice. Revoluțiile, revoltele, istoria Franței, a Angliei, formarea Europei, unirea Europei, constituțiile, toate sunt colaborări ale guvernelor, ale marilor conducători cu puterile masonice. Dacă suntem acum în poziția în care suntem, suntem din cauza asta. Dacă s-a tăcut până acum, este momentul ieșirii și strigărilor. Și dacă mă vor opri pe mine, poate, cine știe, veți afla că mi-a dispărut bastonul brusc și am alunecat într-o prăpastie, atunci să știți că vor vorbi pietrele. Așa cum se spunea în timpul Sfinților Părinți. Este plină literatura de lucruri cât se poate de adevărate, este plină cinematografia de lucruri cât se poate de adevărate, ochi să ai să le vezi. Voi trece direct la un pic de istoric asupra acestor lucruri, pentru că sunt absolut convinsă, văd din sală figuri destul de nedumerite pe tema asta și nu pot să intru în subiectul în subiectul microchip, pecetluire, a ceea ce înseamnă microchipul, a ceea ce duce pierderea acestei pecetluiri. La pierderea mântuirii, fără nu a trece un pic în istorie de unde s-a plecat și unde am ajuns. Printre cărțile de bază pe care le-am primit nu era un canon, dar ca o sfătuire a părintelui Ilarion Argatu și a părintelui Sofian, a fost o carte care vreau să și vă arăt cum în cehal arată. De cât am citit-o și supra-subliniat-o și am și împrumutat-o, se cheamă Noua Ordine Mondială și eu făceam această informare cu multe alte cărți în 1990. Asta chiar am luat-o în 1988. Deci, iată cât zeci de ani de când mă informez asupra acestui. Guvernul nostru, și el spune felul următor. Masoneria a zeificat rațiunea, capacitatea omului de a-și lua singur hotărârile în toate problemele. După cum observăm, nu mai ne interesează. Fiecare vrea să zică ceea ce vrea să zică el, ce crede el. Avem o țară plină de păreri politice, discuțiile interminabile despre politică, despre... și fiecare vine cu argumente. Momentul său. Și nu se vor mai preocupa de problemele morale impuse de Dumnezeu și Biblie. Nimeni nu ar fi atât de nerușinat încât să sugereze. Sugereze că omul să nu-și folosească deloc mintea. Dar ce să zicem, posibilitate sau chiar forțați de împrejurări de a accepta curentul New Ageist, fiindcă ni se impune din punct de vedere politic și mass media. Ceea ce spun New Agerii, masonii, umaniștii, iluminiștii, este că doresc să folosească mintea în exclusivitate. Asta înseamnă pentru cei ce cred că nu există Dumnezeu, că omul poate avea cunoștința binelui și a răului și ne reîntoarcem deci la cădere, da? Și își poate făuri propriul cod moral din mers. Iată codul pe care noi îl primim, căci noi nu mai avem cuvânt de spus, este că trebuitatea, lesbienarea, avorturile și toate cele este un cod impus. Însă el nu are niciun cuvânt de spus. Iată unde trebuie să ne situăm. Prin urmare, omul trebuie să aibă dreptul de a decide el însuși în toate de cine impune ceva. Mă întreb acum, când am fost obligați să primim nici la niciun fel de, să zicem, când am votat Parlamentul sau Guvernul sau ce am votat, nu ni s-a spus nimic despre legătura între Constituția noastră românească, în care am avea toate drepturile să fim cetățeni liberi, să aprobăm. Sau să dezaprobăm un act sau o atitudine în civică. Aici vorbesc strict din punct de vedere civic, nu religios. Nu ni s-a aprobat, nu ni s-a pus în vedere lucrul acesta. Am fost învinuiți, noi cei din biserică, care am luat atitudine pentru asta, spunându-ni se că acest lucru este un lucru ce privește. Vește societatea civică. Dar oare întreb, cine este societatea? Sunt Se vedea istoric, după trebuie studia, sigur. Nu, încă o dată spun, n-am cum să vă explic în seara asta și este peste poatele înțelegerii cea mea și a dumneavoastră de a vedea să faceți aceasta de aici în mare seriozitate și să căutați documentație și să... aflați că cele ce vi le voi spune eu în câteva cuvinte. Vreți să fac? Pe dolarul acela pe care probabil cei ce veți intra în contact cu persoane care au internetul veți putea viziona filme extraordinar de bune documentare care sunt pe, expuse pe internet în domeniul acesta și în care veți vedea, n-am, din păcate aș fi vrut, i-am cerut fratelui nostru Daniel în posibilitatea asta să vă expun vizual, nu se poate, nu avem timp, veți face dumneavoastră în continuare. Are și veți cere celor ce vor avea posibilitatea să vă ajute. Și de greu de expus în câteva cuvinte, mă grăbesc pentru că sunt și ceilalți expunători aici în seara asta, sunt simbol. Este o plin de dolarul de un dolar, hârtia de un dolar. Vă spun, este numai faptul că nu este un lucru. Care a pornit astăzi istorice. O Se pune Dumnezeu asta Evanghelie, că atunci a fost deja venit în urmă Cerului, semnul Fiul Omului. După cum împăratul Romei avea obicei să intra de viitor în societate, mai înainte prin Dumnezeu să ia... O iau din urmă, încep să... Diverse locuri a Pământului se evolueze în... din urmă, să strige cu băieții ăștia, hai că ești la 48, ca în Caragiale. Deci începem de la 1777, când s-a în Bavaria. Și abolirea tuturor religiilor, nu mai vorbesc de creștinism. Sunt foarte mulți oameni care în perioada istorică de atunci și până acum au aderat la astfel de gândire. Cine nu știe celebra Deodată lângă Sfânta Crucea se vede scara cu care s-a scris să dezlege să urce Hristos în scara. Scara buretului, varga de isop, surița de care a fost împunsă în coasă, creștele, crenghile, stâlpul, tiranile, toate astea apare în jurul crucei ca să arete. Aceasta e crucea lui Hristos. Dar vedea sunt semnile cu care a suferit cer pentru neam omenesc, cu scara la suiș, la coborâ de pe cruce, cu surița la ampuns, cu curețe la odătat, cu frângile la legat, la surț, la bătut, toate astea apară în jurul Sfântului Cruci, a dat cum arată Dumnezeu și Părinte. Și ce azi mai apară atât? Rântul ceva. Să-i criu legii vechi, lada legii, va veni urma Sfântului Cruci. Da, de Sfânt? Ce caută să scrie o lege vechi după semnul legei tale? Iată, asta au de la Apocalipsi, unii zice asta, și s-a deschis cerul, și s-a văzut în cer să scrie o lege vechi, și de neapă mără, și de neapă mără, și să scrie o lege, și să scrie o lege astăzi în urma Sfântului, de ce? Ca să arate că același este Dumnezeu, Iisus Hristos, care a dat ambele legi, și crucea, și legea darului, și legea vechi pe muntele Sinai, el a dat. Să știe că el este până amândouă la legi, și legea vechi și cea nouă, el a dat poporul pământului, mai întâi lui Israel și a vechi, și apoi și de toate poporul, legea darului și al Evangheliei. Eu zic că Dumnezeu, când am să vadă aceste semne, zic atâta ce spune la Teolaul Evanghelist, și vă plânge cu tânguire mare toate popoarele pământului, atâta lacrimi aș să vezi atunci din ochii popoarelui, aș să fac un ocean mai mare decât oceanul Pacific, decât toate apele din fața pământului. Ca să vadă că urma acestă de gând vine judecata cu hotăria. Mare plângere a să fie între toți, între soțiile, între copiii și mame, între frații și rogi, între dugeni, între prieteni, mai ales că cei vreți să aibă pe șeții pe frunțele lor, și el anta să fie întunitat a șeții de fără pe șeții, sau să fie fiecare în ce parte merge. Unii aducă pe viață vernică, ca altul se moarte vernică. Plângele mare va fi gelat în capotopul, dar nu mai folosesc atunci, atunci Mântuitorul nu mai vine să mântuiască lumea și să judece lumea. Ați auzit în Proverbi că vine, că vine, să judece pământ. De două ori a zis Duhul Sfânt din o dată a venit pentru mântuirea lumii, sau două oară pentru judecata a lumii. Și zic că din tot am să vă spun o întrebare și vă termina predica. Câte stânde vor fi în jurul Sfântului Cruci, dar cine să aibă lingă că se frunze în codul și arbi de pământ să spui minunile ei, care s-a făcut de la Hristos în coase, cu atâtea mii și milioane de sfinți care se semnă Sfântului Cruci, au înviat morții, au întors râurile, au liniștit văzuhurile și au venit duhurile necurate cu atâtea milioane de oameni. Acum am să vă spun ca să vă dați seama ce am să fie la judecată. Și când a venit crucea Domnului pe noi Iisării, în India, un misionar creștin a fost un misionar să predice acolo la Brahmani în Sia și budiști la popoare și vin. Și prin buna elogență și mai ales în darul Sfântului Duh, au predicat și au credinat o mare parte din părțile Calcutii, unde era 10-a capitala Indiei. S-au făcut 10 sau 12 de sate creștini, și atunci misionarul trebuia să fie acărțile și trebuie în altă parte acolo, au instalat preoți, episcopi, și trebuia să fie în altă întâlnire după poc și preoți. Dar înainte de a pleca într-un median frumos, au făcut o sfântă troiță, din lemn împodobită foarte frumos, și putem să are întâlnit Mântuitorul Lumii cu coloane de schimb și cap, așa cum se văd în unele modele din Sfânta Cruci. Și l-au făcut foarte frumos trăită, au împodobit-o, au sfințit-o și de ce au făcut în median, că pe acolo trec tot felul de oameni, ca văzând și semne că Dumnezeu se crede că trăită aceea cu Iisus Hristos și celor ce nu-L cunosc, că se uitau la El, altul se încernau cu credință, altul erau curios, cine acesta Hristos sau altul poate îl bagoconeau. Așa s-a întâmplat. După trecere de câțiva ani, după ce a plecat misionarul acela, preoții de acolo aveau obicei, ieșeau la zile masă, treceau Sfântul Masă, la acea trece, treceau ageamă, țineau predici, iar pe gândii cei întunecați de satana, crăpau de ciudă în inimile lor, că se crede că Hristos acolo se vrânge și ne vrânge. Și de asta a trăit să dărâm în troica. Pe data au venit naval mai mult rece din cruci. Mai înainte de toate, nu mi-a pus o scară că trăita era mare. Și se spune, se spune că pe Hristos în față, cum a făcut mandată, dată nemulțumitorii iudei și păzuni. Și când s-a adus în scoitul de Mântuitor, Mântuitorul era cu capul la dreapta, era ascultat în mers, făcut cu capul la dreapta, așa cum spune tradiția, că au rămas el de cruce. Dar deodată, cum trebuia ei la Mântuitorul, înainte de a ajunge acela să scuite de Mântuitorul în față, Mântuitorul numai atât a făcut. A întors capul de la dreapta, pe stânga, s-a uitat la dânsul. Și timpul acela s-a cătremurat pământul, au căzut cu toții jos, și aproape mort au stat acolo, nu știu nimic ce s-a întâmplat. Numai atâta s-a observat până când a venit Cetul și Mântuitorul, numai e cu capul la dreapta, e cu capul la stânga. Iar Mântuitorul, când a întors capul la stânga, s-a uitat cu fulii la dânsul. Cei au căzut ca mort și nu puteau să scoare și aproape după multe șase de ziua venind după tine în fire a zis, vai de noi și de noi, am vrut să bagă curând de Dumnezeu creștinilor și am întors capul în jertate când ne-a trebuit pe noi și a cutremurat pământul și am căzut mort și striga la acestui rugați-vă pentru noi să nu murim cu totul să ne botezăm. Și atunci toți au primit botezul, toți au crezut în Iisus și frica aceea n-am uitat-o cu potențiala toate poporile și atâta cu tremul ne-a cuprins încât am găsut în închipul pământ. Deci, frați creștini, dacă nu mai e o minune ca așa a Mântuitorului de pe Hristos, ca în fost toată în altă față și au privit cu furie pe acei rei și toți au adus atâta frică încât aproape unii a murit pe alaltă după ce a trezut mama lui ta frica aceea până la moarte. Oare și astea fii că Mântuitorul va veni să fie și vie și moarte și când Sfânta Crucea a lui se va arăta prin noile cerului cu slavă și cu putere multe. Ce ai să zic atunci, frate, noștri creștini care înjură Sfânta Cruce? Sau aceia care ne crede în iață de faină? Vai de noi, frate, să luăm aminte. Să nu înjurăm crucea, pentru că ne-am dezarmat pe veșnicie. Crucea e arma lui Iisus Hristos, a noastră, a tuturor, cu care putem scăpa de tot răzbanțe văzute nevăzute. Cu crucea am fost pășefuiți la botez, cu crucea să-mi povedesc sumele de stăză, nu vedeți, cu crucea veți minte de preotul, cu crucea să pășefuiește noi botezați, cu crucea în toate părțile lumii să se înțelege de Sfântul cele de religioase, crucea este steagul lui Iisus Hristos, arma cu emblema așa nebiluită, cu care a biluit iadul și porțile întunericului, și-o a avut nouă mântuire. De aceea vă rog din suflet să faceți crucea dreaptă și când veți auzi copiii conjurați de Sfânta Crucii, să nu-i cruțați că vă duiți în gena cu ei. Au ce spune Solomon, părintele care cruță vaga, urăște pe fiul său. Și nu iau așezătarea, dau înțelepciunea, iar copilul lăsat de capul lui, va aduce mare rușine și mare scârbă părinților săi în viață și la bătrânețe și pe fază mort. Nu te uita la el, în ta de ai numai unul. Gândește-te de la acest, de la făcut cu ești pe tine. Dacă îl auzi în jurând de Sfânta Cruce, sau îl vezi că mănâncă fără să facă cruce, sau se culcă fără să facă cruce, sau se scoară să treacă la serviciu la scoară fără cruce, ceartă-l, bate-l, mustră-l, ca să nu știi mustrață de tu de dragul în iad și de uzeală Dumnezeu în veci și vecile. Luați aminte, dacă nu veți crește copiii în frica lui Dumnezeu și încercarea Domnului, cea mai bine muncă de iad a să fie peste dumneavoastră. Nu am vreme și nici nu pot acum să vă spun cele 14 cele de pedeți ale părinților care nu cred copiii în frica și încercarea Domnului. Dar al dată le voi spun, deci încheiem cu aceasta, acum rog pe prea Sfânta Trăime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, pe prea Sărata Fecioara Născătoare de Curia Fecioare Maria, pe prea Sfântita și de Viață Făcătoare Crucea Domnului, să ne ajute nouă tuturor să facem voia lui Dumnezeu, să scăpăm de muncile iadului, să moștenim slava Raiului în veci vecilor. Amin. Din Esaimerom vorbește despre Rai. El înțelege Raiul, după el și Sfânt Ioan Damaschin și toți Sfinți, că Raiul este înduit, că Raiul nu-i împărăția cerului. Raiul este locul unde a stat Adam și unii stau drepți până la judecata de-apoi, o stare provizorie. Iar deosebirea între cer și rai este negrăită de mare. Pentru că atâta iubire de oameni au avut Dumnezeu de neam omenesc, Satana l-a scos pe Adam și Eva din rai. Iar Dumnezeu venim pe pământ și suferim pentru neamul omenesc, nu mai bagă în rai pe om care face voia lui și poruncile lui și se teme de el. În ceruri, că ați auzit voi în Evanghelie, ce s-a zis, fereșii cei săraci cu Duhul ca așelor este împărăția raiului? Nu. Și altfel, cerului. Sau, fereșii cei izgoniți pentru dreptate, ca așelor este împărăția raiului? Nu. Este împărăția cerului. Iată, dar, zice Sfântul Vasile, au pierdut omul raiul, iar prin mila lui Dumnezeu și ani grăită au câștigat cerul. Că unii în păcatul, zice Apostolul Pavel, au prisosit, s-au omulțit, zice, acolo darul a prisosit. Raiul, ca cineva să-l poate descrie, nu se poate. Niciodată nu poate să descrie cineva frumusețele raiului. Nu oamenii, nici îngerii. Auziți pe Apostolul Pavel, și ea și ochiul n-au văzut, și urechea n-au auzit, și pe inimă de om nu s-au suit. Așa s-au pregătit Dumnezeu celor ce le iubesc pe dânsul. Marele Vasile arătând și cât este nouă cu putință, despre rai zice așa, omule, dacă ți închipui că raiul este mâncare și băutură și veselie și grădină și flori și cântări și păsă și palate de aur și nu te opresc. Și măcar așa să se închipă, dar râvnește rai, adică să dorești rai. Că dorești rai, să dorești de păcat. Închipă-i și tu cum vrei, zici. Dar orice ți-a închipuit tu despre rai, nu este așa și în ce ți-a închipuit. Că raiul mi-ai presut de minte. Dar raiul, într-adevăr, în care a stat Adam, era înduit. Are o parte simțită și una gândită. Fiindcă l-a făcut Dumnezeu pe om și l-a pus în rai, Gan Eden, în rai de sotel. O parte văzută, în adevăr, în rai, erau pomi care puteau să mănânce. Ceea ce spune Scriptura, pomul cunoștinței binele și a răului. Se poate închipui că a fost, într-adevăr, pom. Dar deși îi spune pomul cunoștinței binele și a răului, uite, apă, cu imediat. Eu nu. Uite, dă-i fratele și-o, că nu mi se. Știți voi ce înseamnă pomul cunoștinței binele și a răului din care a mâncat Adam? Și deși se cheamă așa, fiindcă vorbim despre rai. Iată, îi spune Sfântul Ioan Gură de Aur despre acest pom. Pomul cunoștinței binelui și a răului și chema și el din rai. Două lucruri mari a arătat el după ce a gustat Eva și Adam de întâns. Au arătat binele și răul. Cât de bine era dacă nu mânca de întâns. Ca Adam care a stat peste 700 de ani în rai, s-a desfătat acolo de atâtea bunătăți și de cele simțite și de cele gândite, că auzea și îngeri în cerul și-i vedea cum îl laudă și-l lăuda pe Dumnezeu ca și îngeri. Din atâta dulceață și frumusețe, când a văzut că l-a scos afară, atunci a cunoscut cât de bine era dacă nu mâncam din pom. Și iarăși a cunoscut și răul, cât de rău este și mare răutate ne-a ajuns pe noi fiindcă am mâncat din pom. Iată ca și înseamnă pomul cunoștinței binelui și a răului. A cunoscut cât de rău am făcut că a călcat porunca lui Dumnezeu și cât de bine era dacă nu o călca și nu mânca din pom. Așa stârcuiește pomul cunoștinței binelui și a răului, după Sfinții Părinți. Dar să continuăm despre rai. Marele Vasile spune acolo, păsările raiului nu mai mor ca el de pe pământ și nu mai îmbătrânesc, că sunt plini de Duhul Sfânt. Acolo cele patru stihii, înțelegi, care sunt pe pământ, sunt atâta de împodobite de Dumnezeu, aerul, apa, pământul și cerul, cum nu se poate vorbi. cele patru anotimpuri ale anului, primăvara și vara, toamna și iarna, așa de frumos îmbinate una cu alta, încât nu se mai satură omul în viacul, viacul de-a trăi acolo. Că niciodată acolo nu-i nici prea frig, dar nici prea calm. Nu-i nici prea mare vântul, dar nici să nu fie deloc. Nu-i niciodată acolo ploaie prea multă, dar nici să nu fie. Deci acele patru stihii, cele patru timpuri, anotimpuri, așa sunt binate, așa de fel, încât provoacă atâta plăcere și provoacă plăcere la cele cinci simțiri ale omului. Oamenii din rai au atâta dulceață și atâta felurime de gusturi, încât omul nu mai poate pofti nimic peste dulceața lor. Cântările de acolo care desfătează nu gustul, alt simț al omului, auzul, atâta frumusețe este, că ați văzut la așa, eu cântat un vultur 550 de ani și a apărut un șas în rai. Știți istoria de mântuire a păcătorilor. Pipăitul, cel îndoit înăuntru și în afară, acolo atâta frumusețe este și atâta blândeță în zidiri, încât niciodată spin nu există, lucru aspru nu există, lucru care să te ardă nu există, lucru care să te otrăvească nu există. Așa pipăirea este și cea dinăuntru și cea din afară, fără nicio vătămare. Auzul, v-am spus, gustul și pipăirea, mirosul, că se desfătează cele și în simțirea ale omului, de nu mai pot mai mult. Atâta mireazma Duhului Sfânt acolo, florile cele atâta mireazma au, încât nu mai poți să închipui că ar mai exista altceva în lume să miroasă mai frumos ca așa. Deci iată, am spus, iar vederea se desfătează într-o atâta vedere, Gan Eden, adică de vernică desfătare, încât nu poate omul nici într-un fel să mai cugete, că ar putea vedea ceva mai frumos ca acolo. Dar acesta e raiul, dacă poți închipui așa. Dar nu cerul, părăsia cerul. Ai văzut ce spunem în Psaltirii? Pornirile râurilor, zice, veselesc cetatea lui Dumnezeu. Știți-vă ce înseamnă pornirile râurilor? Râurile Duhului Sfânt se varsă în rai și veselesc cetatea lui Dumnezeu, raiul și sufletele când era Adam acolo, încât nu poate omul să spui cu limba asta de țărână ce mângâierea Duhului Sfânt vine acolo. Că pornirile râurilor, pornirile darului Duhului Sfânt care se varsă în rai, sunt râurile Duhului Sfânt și atâta veselesc inima și mintea omul, cât omul nu mai poate cugeta nici cu inima, nici cu mintea mai presus decât acele mângâierea de darul Duhului Sfânt. Dar v-am spus, fiindcă omul este îndoit cu o parte văzută, raiul este și simțitor, ca omul să poată gusta și cu trupul și cu vederea, cu dulcețele lui. Și gânditor, pentru că sufletul omului acolo nu se mai împiedică să vadă șerul, sau îngerii, sau arhanghelii, sau să audă dănțuirile arhanghelilor și îngerii și cântările din cer. Nu? Avem mari legături. Dacă zice că a spus Dumnezeu lui Adam să lucreze raiul și să-l păzească, întreabă pe Sfântul Nil ascetul și lucru avea acum. A lucra raiul este totdeauna a fi în rugăciune necontenită cu Dumnezeu, asemenea cu îngeri care i-au auzit rugându-se și cântând lui Dumnezeu. Și a-l păză, este de a-l păză mintea, să nu alunice cumva spre o gândire împotriva lui Dumnezeu. Păi cine iertați, suntem în călătorii, dar și călătorii nu vin tot cu voi. Dumnezeu nu și aici și acolo. Cum? De-a cui rușine vă faci? Te-a sfiertă biserică. Și am mai văzut pe zi, eu am anile la masculitate. Nu le-am luat până aici, așa l-am văzut. Tot încă n-am auzit ce putea vorbi cu copii. Hai, ne grăbim, trebuie să trecem un tocar cu tata. Le-a spus o istorie. Că la dumneavoastră acolo, la Carie, mă, nu știu unde. Care e? Venea la aproape de noi. Da, a venit un preot de acolo, unul Filip. Acum... El e Filip, nu știu. A plecat, s-a dus pe așa. Unde? Meu maică, eram dus cu mașina de la Marate, când acolo aveam bătrână, și au zis că au venit barberii de la Felix, de la Băi, și mai pe stare țelățul pe acolo. Da. Nu uite, mergem. Uite, aici. Da, da. Asta la Gape, tot bagajul, pleca cu tot de aici. Dacă tot la Gape. Nu, bă, dar putea să te iei băgărit în mănăstiri. Eu un băgărit în mănăstiri. Spune maica pe țicul. Asta e autoritate, eu știu. Tare de 3 de miliarde, 2 de centă. Și nu, e pace, nu, așa cum trebuie. Da, dar atunci când a venit acel Filip, nu era la mănăstire. Da, era la parohie aceea acolo, de parohie. Și la mine, tot atunci, el o duce mare, deci chiar o dată, de mine. Eu am datoria să-l corectez sau nu. Și, că de ce? Păi a greșit. Nu purtați batic, nu vă ascultați, nu-i trebuie nimic, nu ce zicem noi. Auzi, în multă vreme aceea. Dar și-mi tot spus asta. În biserică, în biserică zici. Și eu l-am atacat după aceea la ultimul calapom. Dar vine, vine, vine, cum dați sigur. Am spus, domnule, cine învață altfel de cum învață Pavel, blestemat, spune Pavel anatema. Măcar îngeri de-ar fi anatema. Mă, înțelege, am spus, sigur. Și sigur că pe nu le convine acum. Nu-i convine. Poate nu-i convine. Să răzbună împotriva părintelui. Și măcar noi și îngeri din cer, dacă învață altfel de cum învață noi, de fie anatema. Deci e făcut unul, într-o astfel. Domnule, aș citit ce-am văzut la mașină din casete sfinției voastre, acolo, că femeia se poartă batic frumos, cum se îmbraci tot frumos. Da. Și cum am citit eu acolo, când am ajuns noi anul trecut de aici de la sfinția voastră, când am vorbit de părinte Gleba, când cine ați vorbit cu tare, el a luat cartea și a vorbit toată viața sfinției voastre. Laud, o frumos. Când trebuie a venit și la venirea, a venit pe Dumnezeu, a avut pe Ioan înainte de Dumnezeu. Și la venirea a doua are pe Ilie. Pe Ilie va veni vremea lui Antichrist, să muzi ca Antichrist. 3 ani și jumătate când va împărăța Antichrist, 1260 de ani. Și va muzi pe Antichrist, el vine cu Enoch și Enoch de pe la cer. În secolul, Enoch e în veacul întâi, în anii de potul. Și aici doi sunt, ce îi spune la Apocalipsă, cei doi maslini, da, a cărora ți-a dat Dumnezeu putere să bată pământul cu tot felul semne de minuni. Așa. Ei va mostra pe Antichrist în față, că vine vremea lui, și va întoarce inimile părintelui către Fiul, sinagoga către Hristos. Ei sunt care vor sparge inima așa de piatra jădanilor, ca să creadă o parte, o rămășiță din Israel în Hristos, să le arate că voi prigoniți pe Hristos de 2000 de ani și El a venit. Că ei care se vor întoarce vor fi foarte revnitori. Apostolul Pavel spune, o rămășiță din Israel. Pentru că a zis prorocul Isaia, de va fi numărul lui Israel ca nisipul mării, o rămășită din ei se va mântui. Care? Care vor crede în Hristos acum la sfârșit? Prin predica lui Ilie și a lui Enoch. Dacă îmi pui prorocia lui Isaia cu marele lui Apostol Pavel, tu zici, măi, nu cumva se contrazice, dar cuvântul Dumnezeu nu se continuă. Veacul, veacul, că Dumnezeu nu există cuvânt și minciună. Numai adevăr. Apostolul Isaia zice, de va fi numărul Israel ca nisipul mării, o rămășiță se va mântui. Iar Apostolul Pavel zice, întoarce vorobirii din Moab, adică din limbi s-a numit, și se va mântui tot Israelul. Cum? Spui apostolii cu Duhul Sfânt că se va mântui tot Israelul. Și cum spui prorocii cu Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Anybody there? Anybody there? Echo! Echo! Gândirea românească nu este încă pusă la punct. Slavă și mărire sunt două concepte apropiate, dar distincte, și nu există limbă pe care să o cunosc care le confundă. Greu de zis, sunt așa de apropiate că e chiar greu de zis în ce constă diferența, și singura adevărată nevoință pentru a distinge ar fi traduceri corecte și din context să vedem unde mărire și unde slavă. Acum pot să vă spun că în greacă mult mai rar se întrebuințează cuvântul mărire decât slavă. Nu pot să vă explic. Este slavă și megalia este mărire. Mega înseamnă mare, megaloman, unul cu manie de... Bunului samarinean îl întreabă pe legiuitor, care ți se pare ție din acești doi a fi aproape celui care a căzut într-un tâlhar? Se întrebințează cuvântul dochin, ti se dochin, cine ți se pare, cine în opinia ta este? Acest docheo, mi se pare, dă doxa și cred că evoluția cuvântului face că cel care este înalt, poate chiar mare, în opinia oamenilor, este proslăvit. Deci, slava are o altă trăire decât cuvântul mărire. A mări este a face mai mare, a mări pe Dumnezeu este a face mare între celelalte care ne întâmpină în viața noastră, dar a-L slăvi este... greu de definit toate noțiunile astea duhovnicești, dar se simte ca ceva mult mai înalt, mult mai duhovnicesc, trăirea acestui cuvânt, slavă. Ori, dacă nu am atât invitat cuvântul, cât nu mi s-a prezentat, nu mi s-a prezentat contextul în care să-l întrebuințez, că vorbeam de dreaptă slăvire, ori dreaptă mărire, nu există nicăieri în limba greacă. Biserică drept măritoare nu există în limba greacă. Asta e o confuzie a gândirii noastre, confuze încă. Și gândirea cred că e mai puțin confuză decât graiul care ne-a rămas confuz din istoria noastră. Asta e încă un lucru pe care trebuie să-l conștientizăm și oarecum să... omenirea, după cum vedem și după cum Maica a tot precizat prin foarte multe exemple. Deci, și de data asta vor fi voci împărțite și nu cred că vom reuși să fim unitari în poziții, pentru că, repet, sunt mulți duhovnici care probabil, nesocotind a fi pecetea lui Antichrist, prezența cipurilor, și vreau să vă spun că la întâlnirea ZEC s-a lămurit totuși niște lucruri. Cipul în sine nu este un element de siguranță al pașaportului. Deci nu e printre acele 17 elemente noi. Deci ar fi putut să lipsească. Nu era o necesitate și nu se poate aduce ca argument siguranța. Și s-a dorit pur și simplu o este să nu ia un astfel de pașaport dacă îi se oferă altceva. Și mi s-a spus că pentru 6 luni ar putea să primească. Deși e puțin probabil că lucrurile vor sta chiar așa, când vor fi de sus niște dorește niște să nu clarificări foarte clare. Însă cu buletinele de identitate nu cred că vor sta lucrurile chiar așa. Deci acelea vrei, nu vrei, trebuie să le iei. Și ca să ajungem totuși la esență și cu asta închei, cred că cel mai important lucru este să ne întărim în credință. Să încercăm să stăm vii în biserică, să participăm la liturghie, să ne spovedim, să fim aproape de duhovnicii noștri, pentru că vor veni cu adevărat vremuri foarte grele. Grele. Nu știm când va fi acel... Probabil că vizavi Luminos. Și așa înțelegem că dacă noi, turma, nu ne asumăm aceste cuvinte și noi, dacă nu spunem și noi celorlalți, lumii întregi, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor mele, în primul rând, și a celorlalți, atunci n-am făcut nimic. Că spune acolo foarte frumos: și ce știi răbdarea ta? Sau tu, bărbate, întâi soția prin răbdarea ta. Deci, când celălalt e într-o stare grea și mușcă din tine, tu, răbdând și prin lucrarea aceasta a durerii, fiind ca un izvor de rugăciune, rugându-te, să știți că mare putere se coboară. Dar asta este ceea ce trebuie să facă omul în fiecare clipă. Acum, în această lucrare a vieții lui, așa, cristice, a chipa lui Dumnezeu, ca miel, ca miel, numai ca chip, ci însăși ca trup și sângele miel, pentru că Dumnezeu cu asta ne împărtășește, cu trupul sângele Domnului. În clipa aceasta, el trebuie să înțeleagă să facă voia lui Dumnezeu. Că de-aia spunem noi: Doamne, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și dacă eu, văzând pe cel viclean că vrea să mă facă să fac voia lui, atunci trebuie să lucrez în așa fel încât să nu mă las. Pentru că, vedeți, el este foarte pervers. Și știm foarte bine, încă din vremurile de începutul bisericii, din Marele Lepădări, din perioada de până la Sfântul Mare, când creștinul cumva a fost eliberat. Câte lepădări au fost? Câte feluri de lepădări au fost? Trebuia să închin idolilor. Altfel, erai sucotit împotriva stăpânirii și erai, sigur, omorât, chinuit, batjocorit. Dar devenind mucenic. Dar gândiți-vă, nu era numai așa. Au fost multe variante în care sfinții în sinoadele lor le-au cântărit, toate fiind lepădări. Gândiți-vă că puteți să spui: bine, jertfesc, dar formal. Adică, cum ar fi spus și acești vieți oameni, cred, nu cred că este Dumnezeu. Dar el nu credea de fapt ce spune. Spunea să-i facă pe plac dușmanului și acesta îi dădea țigăile. Pentru că el a spus. Noi știi foarte bine că e de ajuns să spui lucrul acesta, chiar că nu-l crezi. Că lepădarea a și avut loc. Ce multe exemple la Sfinții Părinți lucrul acesta și în Pateric. Ba mai mult, se putea face ca nu neapărat să mă lepăd, sau să spun că mă lepăd, ci de ajuns să plătesc pe cineva. Uite, îți dau asta, tu spune că m-a lepădat. Fii mie mărturitor că am lepădat. Marta. Și asta este o lepădare. Pentru că, de fapt, în fața celorlalți, eu m-am lepădat. Adică ei au câștigat voința mea ca să fiu de acord cu ideea lepădării. Chiar că eu însumi nu m-am lepădat. Nici formal. Sigur că, vedeți, spune frumos și Părintele în cuvântul lui. Vremea în care ne aflăm e premergătoare. Profeția acestea din Sfânta Carte a Apocalipsei. Dar noi să înțelegem că la botez, atunci când nașul este așezat spre a începe adevărata mărturisire, știindu-i se slujba de lepădare, de diavol, bineînțeles, se spune așa: te lepedi de toate lucrurile lui, de toți lucrătorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepăd. Iată. De toate lucrurile lui, de toți lucrătorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui. Mă lepăd. De trei ori. Păi în tot ce facem noi acum, nu e oare o încălcare a acestor? Vă pun o întrebare. A zis Dumnezeu clar și profund: nu puteți sluji la doi domni, Mamona și lui Dumnezeu. Dar, uitați, sunt două clădiri cu doi fochiști. Unul la o clădire, unul la o clădire. Clădirea asemănătoare, intră fochiștii de sub, dă drumul la centrală, are grijă de foc. Mai așa o fală, nu face în mod special. Dar, în clipa aceasta, unul e plătit de cineva, altul e plătit de altcineva. Unul este, cât e un spital, altul, domnule, este mărete de cuvânt de un bordel. Oare sunt ei plătiți la fel? Ușor, ușor, ne-am întunecat mințile. În fel și chip. Și făcându-se lucrul acesta, acum ne e foarte greu. Nu spun numai noi din sală, ci lumii întregi, cea care a ascultat acest apel al Părintelui. Să zicem, așa e. Păi așa e, acum ce fac eu? Că m-am tot legat. M-am legat în multe feluri. Acum ce fac? Înseamnă că renunț la servici, renunț la situația mea socială, renunț la absolut tot? Și ce fac? Eu pe drumul? Ce fac? E grav cuvântul. Dar gândiți-vă că s-ar pune așa. Ce a fost atunci la Cernobâl? Da. Zi. Părinte, puteți vorbi. Stricăciuni. Nu se aude. Se poate să vorbiți mai tare? Vă sunăm din nou, vă sunăm din nou de pe alt telefon, mai frate. De pe ăsta, da. Da, sunăm acum. Imediat, sunăm acum. Ne cerem scuze pentru această prefix. Știu. Prefix, da, da, prefix. 0, 2, 3, 3, 2, 5, 7. Știu. 0, 0, 3. Asta nu-mi așa. Așa, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, spune-mi, facă legătura, că mi-a făcut-o mie. Făcut, da, măi, repede! Copiii ăștia mici. Mă de la început, că nu s-a văzut nimic. Păi, da, este, că deja a închis, uite. Atenție, nu trebuie să... Pă-mi pălău! Să-i psaltul la Iarhanus Theodorus in Ioannidis opi eleitine tascicans Thank you. Părinte, încă o întrebare. Au fost voci pe internet care susțineau că acel apel nu va aparține. În această sală sunt sute de persoane. Vă rugăm, ne spuneți, acel apel va aparține sau nu? Care? Apelul care a circulat pe net. Este vremea muceniciei. Luptați până la capăt, nu vă temeți. Nu, nu, dar asta pentru acei necredincioși care nu credeau că acel apel va aparține. Părinte, e limpede totul, să rămâi, bagozoviți de toate. Stați un pic, stați un pic. Părinte, o întrebare. Să rămână, părinte. În cazul în care Sfântul Sinod al BOR va spune poporului să stea liniștit și să primească pașapoartele, eventual ulterior și... Mm-hmm. orașele și statele, de ciumă, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesn neiertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru! Vă mulțumim foarte mult, mulțumim foarte mult. Doamne ajută. Da. Da, da. Vă mulțumim foarte mult, doamne ajută. Da. Iertați-mă, dar vedeți, lucrurile se precipită cumva și bine. Pentru că avem aici, am avut două cuvinte al părintei Justin și al părintei profesor de la Iași. Și nu este puțin lucru. Deci, ce aș dori eu foarte mult? Vedeți, la, cum a spus și domnul Laurențiu, această conferință ne-a fost nouă dată ca să vedem cum stăm. Fiecare față de sine însuși. După aceea, durerea aceasta pe care avem fiecare la întrebarea ce vom face, durerea aceasta care ne pune față în față cu credința noastră, trebuie să dea izvor de rugăciune. Iar rugăciunea nu e numai a sta în genunchi și a citi un paraclis, ci mult mai mult. Este o amintire de Dumnezeu, este o trezire că noi trăim pentru cer. Și atunci viața noastră o să aibă alte coordonate. Hrana lui Hristos, și să o spune Evanghelia, o spune Mântuitorul la Fântâna Samainencii, a spus clar: eu am mâncare care voi nu o știți, aceea de a face voia Tatălui meu. Și atunci și noi, dacă vrem să-L urmăm pe El, trebuie să vrem să-L hrănim pe Domnul din inima noastră, adică să facem voia Lui, a Lui Dumnezeu. Și facem voia Lui Dumnezeu atunci când ne păstrăm liberi în conștiință și în cuget și în lucrare, pentru că altfel nu putem fi lepădați de lucrurile diavolului, de lucrătorii lui, de slujirea lui și de trufia lui. Altfel cădem din lepădările botezului și nu o să ne fie bine deloc. Deci trebuie așa fel să lucrăm, că să nu acceptăm niciun fel de astfel de lepădări, de lucrurile, de lucrurile lui, de lucrătorii lui, de slujirea lui și de trufia lui. Făcând așa cu adevărat, ne vom păstra pecetea lui Hristos, a darului Duhului Sfânt, prin care vom putea avea lumina, care era puterea să știm ce să facem și cum să aplicăm în mod practic această luptă a noastră cu diavolul. Pentru că el e foarte pervers și ne spune așa: nu e nevoie să te dezbraci să faci nudism așa ca să faci fitness frânat. Ci uite așa, mai întâi că uite, e bună zile soarelui, sunt bune pentru sănătate, te doare și spatele, te doare și un picior, poate și o coapsă, poate și acolo un pântece, uite, fă la plajă și ușor, ajungi, te dezbraci col. Și păi, dar vezi, așa erau oamenii în Eden. Erau dezbrăcați, nu erau îmbrăcați. Ia să noi ca în Eden. Hai, și ușor, cum ajunge animal. Vedeți? Diavolul nu spune: hai, desfânează dintr-o dată. Nu. El te ia așa ușor. Și știm foarte bine ce înseamnă aceasta. Deci noi să fim conștienți că fiecare pas care îl facem în negrijea noastră înseamnă un pas către căderea noastră. Ce avem de făcut? Avem de făcut ca niciun pas de acesta să nu-l acceptăm. Și dacă ne vor cumva constrânge, dacă vor strânge lațul, noi le spunem nu. Încă de la început. Acceptând din ce în ce situația. Uite, foarte simplu. Ce o să fie? Nu iau pașaportul, nu o să mai merg nicăieri. Nu iau permisul de conducere. Nu o să mai conduc mașina. O să merg pe jos, cum făceau bătrânii. O să dea buletinul. Nu o să mai pot să fiu cumva în oarecare reprezentare. Nu o să pot să-mi plătesc impozitele. Nu o să pot să am o casă. Nu dintr-o dată. Ușor. Până când o zică datul, Tu cine ești? Eu sunt nimeni. Dar nimeni acesta are numele lui Hristos. E creștin. Sunt nimeni pentru voi, sunt creștin pentru Dumnezeu. Vai de noi cei ce vom fi pentru oameni ceva și ne vom lepăda de a fi creștini pentru Dumnezeu. Asta este problema. Lucrurile sunt grave, sunt cumplit de grave, sunt înfiorătoare. Dar Dumnezeu nu ne va lăsa. Cum pe părinții din pustie nu i-a lăsat. Cum pe nimeni n-a lăsat Dumnezeu. Cum a făcut să odrăzlească toiagul lui Aaron. Cum a făcut să dea viață lui Lazar. Cum a făcut să dea putere celui neputincios și olog. Cum a îndreptat pe cea care era gârbovă. Nu ne va griji și pe noi. Și dacă grijia aceasta va implica la un moment dat o moarte mucenicească, sigur, nu din voia noastră, nu noi băgându-ne așa cu capul în foc, ci făcând tot ce se putea ca să amânăm, să ocolim, cum spunea foarte frumos și Părintea Arsenie, măi, te duci din cetate în cetate. Dacă el te urmește și te prinde, slavă lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu și Dumnezeu avea și puterea să poți împlini acest lucru. O să vă spun acum câteva cuvinte, să mă iertați. O să vi le spun din inimă așa cum le-am simțit atunci când eram la mănăstire, la Hozeva, la Sfântul Ioan Hozevitul. Ele sună cam așa. Să se înalțe crucea, să ne înstâlnicească într-o bucuria Sfintei Învieri. Să se înalțe glasul, să proslăvească veșnica durere, dorul de tăceri. Să se înalțe mintea întru ceruri sfinte, harul peste haruri, zbor de heruvini. Să se înalțe viața, darul peste daruri, milostenii sfinte, când de serafini. Înălțarea crucii, bucuria jertfei, munți de sfinte moaște, moarte de martir. Nu vă fie frică, au călcat pe moarte prin tăria crucii peste cimitir. Amin. Urmează o pauză de 5 minute. Dacă sunt persoane care din diferite motive nu mai pot să rămână, pot să plece. Afară vor fi persoane care vor avea două tabele. Un tabel nominal cu persoanele care îl susțin pe Părintele Iustin în acel apel și un alt tabel cu persoanele care susțin scrisoarea grupului Areopag, scrisoarea adresată Sfântului Sinod, de a se pronunța ferm în această problemă. După pauză, scriitorul și teologul Daniel Vasile își va prezenta cuvântul. Pe 21 ianuarie, pe postul Ortodox Radio, pe postul de radio Ortodox Radio, net, domnia sa a prezentat un cuvânt, s-au pus foarte multe întrebări, în jur de 80, și nu s-au dat răspunsul la aceste întrebări. În cuvântul pe care îl va susține, Daniel va încerca să răspunde la acele întrebări. Acum să vedem cu... Da, 5 minute. Deci pauză 5 minute. Așa. Să strângă... Thank you. Găsim, găsim. Da, da, găsim. Nu, nu, lăsați-leți. Cuvântul meu din seara aceasta va încerca să dezvolte un cuvânt al Sfântului Efrem Siru privitor la vremurile din urmă, la Apocalipsă, și anume, celor ce au cunoștință, cu ușurință le va fi cunoscută venirea Lui, venirea Antichristului. Iar celor ce își au mintea de-a pururea la lucruri lumești și iubesc cele pământești, nu le va fi cunoscută venirea acestuia. Căci cel ce de-a pururea este legat cu lucruri lumești, măcar dacă ar auzi, tot nu crede, ba îl urește pe cel ce i-ar spune despre venirea lui Antichrist. Sfântul Andrei al Cezareei scrie următoarele despre numele cel murdar al lui Antichrist și despre tâlcuirea numărului, precum și despre altele ce s-au scris despre acela, vremea le va descoperi și experiența celor înțelepți. Dar nu a binevoit harul dumnezeiesc să se scrie în dumnezeiasca carte numele lui cel pierzător. Însă, cercetând cu rațiunea, cu adevărat multe nume se pot afla. Spunea Sfântul Andrei al Cezareei, arătând că riscul unei înțelegeri greșite a cărții Apocalipsei este foarte mare. Cuviosul părinte Serafim Roz, ucenic al Sfântului Ioan Maximovici, spune așa, și în cuvântul meu am să încerc să folosesc cât mai multe citate, întrucât, din punct de vedere ortodox, nu este important ce gândește o anumită persoană, ci este importantă vocea Sfinților Părinți, vocea tradiției, care este o voce unitară. Precum spunea Mitropolitul Hieroteos Vlahos, suntem ai bisericii, pe cât suntem ai Sfinților Părinți. Ori în zilele noastre există unii care încearcă să fie ai bisericii fără a fi ai Sfinților Părinți, trecând cu vederea învățătura Sfinților Părinți. Părintele Serafim Roz spunea, despre nimic nu este mai cu primejdie a vorbi decât despre Apocalipsă. Speculațiile despre cele ce sunt zugrăvite acolo nu sunt altceva decât pricini de vătămare sufletească. Numai puțin stricător de suflete, socotesc eu, zice părintele, este și felul ușuratic în care mulți dintre cei din ziua de astăzi vorbesc despre caracterul apocaliptic al timpurilor noastre, dând cât și întru toate celelalte ale sale, cuvintele trebuie să fie smerite, cât se poate de limpezi și în deplină concordanță cu învățătura Bisericii. După apelul părintelui Iustin Pârvu, a avut loc o întâlnire a membrilor AZEC, o dezbatere a membrilor AZEC privitoare la problema pașapoartelor biometrice. La această dezbatere a luat cuvântul părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Părintele Coman, încercând să prezinte punctul de vedere al profesorului Sava Savuridis, punct de vedere făcut cunoscut prin această carte, Comentariul la Apocalipsă, tradus de părintele Coman și apărut la Editura Bizantină în anul 1997. Am să încep făcând referire la această carte. Pe coperta 4 este un text care începe așa. Nu trebuie să-l corectăm noi pe Sfântul Ioan, așa încât să-l facem să fie de acord cu concepțiile și cu părerile noastre, care în cele din urmă sunt în acord cu propriile noastre așteptări. Cuvântul acesta este un cuvânt echilibrat, numai că ceea ce urmează contravine tradiției Sfinților Părinți. Autorul, făcând referire la tâlcuirea cărții Apocalipsei, spune așa: un model de neurmat îl constituie acea interpretare care a înțeles sau înțelege conținutul Apocalipsei privind evenimentele istorice concrete ca aplicându-se la evenimentele unei epoci ulterioare. Altfel spus, această carte spune că Apocalipsa nu se referă la o epocă ulterioară, nu se referă la sfârșitul lumii. Mai precis, atunci când se tâlcuiește capitolul 13 din Apocalipsă, în care se face referire la fiară și la închinarea fiarei, profesorul Aguridis spune așa: profetul Ioan se referă și aici nu la timpuri viitoare îndepărtate, ci la epoca sa. Prin imagini mișcătoare, el prezintă războiul sălbatic purtat de Imperiul Roman împotriva Bisericii, care se desfășura în zilele sale, dar care avea să ajungă la intensificarea maximă odată cu sosirea Satonului, a nenorocirilor din urmă și a împărăției lui Dumnezeu. Ioan scrie pentru epoca lui despre evenimente care privesc generația lui. O astfel de tâlcuire a Apocalipsei calcă în picioare tradiția sfinților care au văzut în Apocalipsă cartea prin care Dumnezeu atrage atenția credincioșilor asupra semnelor sfârșitului lumii. Profesorul Aguridis trece pur și simplu cu vederea această predanie a sfinților părinți, îndemnându-i pe cititori să aibă o înțelegere a Apocalipsei denaturată. Sfântul Ioan Maximovici, în secolul 20, spunea foarte clar că noi în biserică urmăm tâlcuirile Sfinților Părinți privitoare la înțelegerea cărții Apocalipsei despre sfârșitul lumii. Este foarte important să avem iscusința de a ne ține departe de tâlcuiri care denaturează nu doar cartea Apocalipsei, ci și celelalte cărți ale Noului Testament. Dacă vorbim despre vremurile din urmă, este greșit să ne canalizăm atenția doar asupra pecetluirii cu semnul fiarei. În ceea ce privește înțelegerea cărții Apocalipsei, există trei mari atitudini. Una este tipic sectară și știți poate că unele creștinilor, nu doar a necreștinilor, ci și a creștinilor slabi în credință, ai credincioșilor care preferă să stea departe de adevăr, ale credincioșilor care, având o credință căldicică, nădăjduiesc că Dumnezeu, în marea lui milă, ne va mântui pe toți. Că la sfârșitul lumii, Dumnezeu îi va mântui pe toți păcătoșii din iad, îi va scoate și odată cu aceștia îi va mântui și pe diavol. Numai că această învățătură a fost condamnată de biserică. Este important să înțelegem că sfârșitul lumii nu este cerut de Dumnezeu. Dumnezeu nu este răzbunător, nu vrea pedepsirea oamenilor. Sfârșitul lumii vine ca urmare a păcatelor noastre, ca urmare a faptului că oamenii aleg răul. Oamenii aleg minciuna și nu adevărul, aleg păcatul și nu virtutea. Trăim vremuri în care desfrâul se înmulțește, precum știți, homosexualii au din ce în ce mai multe drepturi. În America a venit rândul pedofililor să ceară din ce în ce mai multe drepturi. Numărul avorturilor este foarte, foarte mare. Numărul ereziilor este foarte, foarte mare. Numărul celor care urmează credințelor rătăcite este mare. Văzând aceste lucruri, trebuie să avem curajul unei priviri obiective a realității. Sfântul Ioan din Kronstadt spunea la începutul secolului 20: da, vremea e aproape. Dacă apostolii au vorbit despre apropierea ei, noi putem spune cu siguranță că sfârșitul bate la ușă. Tot secolul trecut, Sfântul Nicolae Velimirovici spunea: vedem și noi multe semne care au fost prezise de Domnul Iisus. Nu suntem orbi. Asta însă nu ne dă dreptul să hotărâm ziua sfârșitului lumii și cu atât mai puțin să ne dorim înmulțirea răutăților în lume, căci odată cu înmulțirea răului se înmulțește și numărul nedreptilor ce își pierd sufletul, iar noi, ca fii ai lui Dumnezeu, trebuie să dorim ceea ce dorește și Părintele nostru Ceresc, și anume ca toți oamenii să se mântuiască. Și continuă Sfântul Nicolae Velimirovici: marea nu are decât să se clatine, pământul să se cutremure și stelele să cadă. Noi trebuie să stăm fără tulburare, încredințându-ne voii celei bune a Făcătorului nostru și dorind binele tuturor făpturilor omenești. Aceasta este atitudinea pe care trebuie să o avem noi. Unii au o atitudine triumfalistă, se bucură de faptul că va veni sfârșitul și va pedepsi pe cei necredincioși, pe păcătoși, pe desfrânați, pe homosexuali, etc. O astfel de atitudine nu este mântuitoare. putem să judecăm pe ceilalți și înainte să vină sfârșitul lumii, noi să murim. Și pentru că inimile noastre au fost pline de mândrie, pline de fățărnicie, pline de judecată, să ajungem în iad. Atenția noastră nu trebuie să fie doar la semnele sfârșitului lumii. Creștinul trebuie să fie pregătit pentru moartea sa. Într-un fel, învățătura despre semnele sfârșitului lumii nu face altceva decât să se constituie într-un îndemn la pocăință și la schimbarea vieții. Noi trebuie să ne schimbăm viața, pentru că dacă vom duce în continuare o viață de păcat și dacă nu vine sfârșitul lumii și dacă nu vine în timpul vieții noastre, noi tot ne pierdem mântuirea. Iar dacă noi ne pregătim pentru propriul sfârșit și mai întâi vine moartea, ajungem în împărăția cerurilor. Și dacă vine sfârșitul, iar noi ne-am pregătit pentru moarte, alături de Mântuitorul Hristos. Că din ce se împlinesc sau sunt aproape de împlinire, ne pune pe gânduri. Biserica Ortodoxă este biserica cea adevărată, este biserica lui Hristos și prin Sfinții Apostoli, prin Sfinții Părinți, prin Sfinții și Cuvioșii secolului 20, a vorbit același Dumnezeu. Cartea Apocalipsei nu poate fi înțeleasă de eretici, nu poate fi înțeleasă de sectanți. De ce? Pentru că ei au pierdut Duhul Sfânt. Prin erezie au pierdut Duhul Sfânt. Noi în biserică ținem mărturia sfinților și a cuvioșilor care au fost luminați de Duhul Sfânt să înțeleagă Cartea Apocalipsei. Apocalipsa nu a căzut din cer. Apocalipsa a fost scrisă în biserică de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care i-a dictat ucenicului său Prohor, care scria cuvintele sale, prin descoperire dumnezeiască. Primii creștini care au citit Cartea Apocalipsei au avut nelămuriri, au avut neînțelegeri, așa cum avem și noi. Și l-au întrebat pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, asta cum să înțelegem? Cuvântul acesta, cum să-l înțelegem? Dar acesta, dar acesta. Și cuvintele s-au păstrat în biserică prin tradiția orală. Și explicațiile pe care le-a dat Sfântul Ioan, Evanghelistul, s-au păstrat în Sfânta Tradiție. Este foarte important să fim cu luarea minte la faptul că Dumnezeu în secolul 20 i-a insuflat pe anumiți cuvioși să vorbească despre sfârșitul lumii. Unul dintre cei mai cunoscuți este Sfântul Lavrentie al Cernigovului. Am să vă citesc un pasaj din Viața, învățăturile, minunile și acatistul Sfântului Lavrentie al Cernigovului, carte apărută la editura Bunavestire în 2003. Pagina 157. Într-adevăr, este bine să dau referințe exacte, pentru că unii poate vor să verifice. Am să citesc exact cuvintele, pentru a nu denatura din greșeală textul respectiv. Monahia Evlampia, în casa căreia a trăit Sfântul, în timp ce mănăstirea era închisă, a păstrat în amintire următoarele. Era în anul 1939. Părintele a discutat o noapte întreagă. Nu am putut să pricep cu cine a discutat. Nu am îndrăznit să intru și să văd. Părintele trăia închis, era singur. De aceea maica nu își explica cu cine, părintele stând singur, a vorbit. Dimineața părintele a spus, maică, am avut musafiri și tu ai fost martoră, pentru că maica auzise vorbindu-se. Atunci am întrebat, zice monahia Evlampia, pe cine? Starețul, adică Sfântul Lavrentie, a răspuns cu bucurie. Prorocul lui Dumnezeu Ilie și dreptul Enoch. Ei au discutat cu mine despre ultimele încercări ale lumii, despre Rusia, despre împăratul ortodox și despre Antichrist. Ei au mai spus că va veni să stea de vorbă cu mine Sfântul Apostol, iertați-mă, Evanghelist, Ioan, teologul. I s-au arătat Enoch și Ilie, cei care la sfârșitul lumii vor veni ca doi mărturisitori care vor întări creștinii care vor fi prigoniți de apostați. După ce Sfântul proroc Ilie și dreptul Enoch i s-au arătat Sfântului Lavrentie, i-au spus că i se va arăta Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, a avut loc această întâlnire minunată. În anul 1949, noaptea, Sfântul Stareț Lavrentie s-a învrednicit de vizita Evanghelistului Ioan Teologul. Era data de 26 septembrie pe stil vechi, pentru că în Ucraina și în Rusia se ține stil vechi. Ei au discutat aproape 7 ore. Sfântul Evanghelist a completat cele spuse de prorocul Ilie și dreptul Enoch și a mai spus și despre arătarea crucii Domnului, despre învierea morților și înfricoșata judecată a lui Anticrist. Iată că Dumnezeu în marea sa iubire de oameni nu ne-a lăsat singuri. I-a trimis pe Sfinții Săi să ne vorbească în mod direct prin gura Sfântului Lavrentie de Cernigov, care a dat mărturie despre apropierea Apocalipsei. Sfântul Lavrentie de Cernigov a vorbit despre sfârșitul comunismului, despre sfârșitul prigoanei pornite după cel de-al doilea război mondial împotriva creștinilor și după sfârșitul acestei prigoane a profețit că va fi o vreme de liniște în biserică, după care va veni prigoana finală. Sfântul stareț Serafim de Virița, în plină prigoană comunistă, a profețit sfârșitul acestei prigoane, precum și începutul unei perioade de pace și înflorire pentru biserică, în care se vor zidi catedrale și biserici și după 15 ani, a spus Sfântul Serafim de Virița, va începe prigoana finală. Aveți revista Atitudini numărul 4? Da. În revista Atitudini numărul 4 există o profeție din Muntele Athos. În materialul cuviosul Paisia Ghioritul, ortodoxii se vor ciocni cu cei din NATO. Și în această profeție, un bătrân pe nume Iosif Zăvorâtul îi spune părintelui Paisie că prigoana comunistă va ține 70 de ani. De unde știi? L-am întrebat, relatează părintele Paisie. În 1917, când s-a instaurat comunismul, creștinismul a fost scos în afara legii și cel care ucidea era socotit erou. Creștinii au intrat în panică și cei bogați au invadat spre Europa. Alții au alergat către biserici, nădăjduind că Dumnezeu va face minunea să-i salveze. Într-o mare biserică a Sfinților Apostoli au intrat aproape 5.000 de creștini. Bolșevicii, când i-au găsit, au pus foc bisericii. Unul dintre creștini n-a murit, ci a reușit să se urce pe turle. A stat lângă o fereastră și a respirat. Deci, acesta mi-a zis că atunci când se apropia moartea și oamenii și plângeau și strigau, s-au arătat cei 12 apostoli și le-au spus că nu pot să-i ajute pentru că Dumnezeu nu îngăduie. Este pedeapsa pentru păcatele voastre, care va ține 70 de ani. Acestea ni l-a spus călugărul rus, continuă cuviosul Paisie, cu 50 de ani înainte. Aceasta este profeție. Cu timp înainte, ani, 10 de ani, să spui despre lucruri care vor avea loc. Și într-adevăr, după 70 de ani, în anul 1987, precum știți, s-a început distrugerea regimurilor comuniste. Înaintea venirii prigoanei comuniste în Rusia, un cuvios a făcut următoarea profeție. Când turlele bisericilor se vor auri din nou, atunci va veni sfârșitul lumii. Dacă eu aș spune, când în fața mea va fi o masă, atunci este seară, cuvintele mele nu vor fi înțelese, pentru că masa se află în fața mea. Și atunci când cuviosul a spus, când turele bisericilor se vor auri din nou, va veni sfârșitul, a fost de neînțeles. pentru că turlele bisericilor erau aurite. Și nimeni nu se gândea, sau puțini se gândeau, că va veni o vreme de mare prigoană în care va fi dat jos aurul de pe cupolele bisericilor din Rusia și Ucraina. Și într-adevăr, acest lucru l-au făcut comuniștii. Ei bine, cei care ați avut prilejul să mergeți în pelerinaje în ultimii ani, în Rusia și Ucraina, ce ați văzut? Împlinirea acestei profeții. Cupolele se auresc din nou. E adevărat că noi în biserică nu avem o înțelegere sectantă a profețiilor. De exemplu, Sfântul Lavrentie de Cernigov, Sfântul Calinic de la Cernica, a făcut referire la faptul că sfârșitul lumii va veni în anul 1992, precum știți. Înaintea acestui an 1992, Părintele Petroniu Tănase, starețul Schitului Românesc Prodromu, a spus următoarele. Despre anul 1992 s-a scris și se scrie continuu, pentru că se știe deja că în acest an trebuie să se asocieze 12 țări ale pieței comune într-o uniune economică și politică. La aceasta vom mai adăuga că despre anul 1992 circulă prorociile sumbre ale unor bărbați sfinți, ierarhi și preacuvioși, a Sfântului Ierarh Nifon al Constantinopolului, a preacuviosului Nil Atonitul, a preacuviosului Cosmaetolul, a lui Sava din Calimnos, a Sfântului Calinic de la Cernica și alții care au trăit în vremuri trecute. Ei bine, ce s-a întâmplat? Sfântul Calinic de la Cernica a vrut să ridice o biserică și, șovăind, i s-a arătat Sfântul Mucenic Gheorghe împreună cu Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul mănăstirii Cernica. Și l-au întrebat de ce nu a început construcția, deși primise bani de la arhiereu. Și Sfântul Calinic le-a spus, iertați-mă, Sfinței lui Dumnezeu, dar eu, citind unele profeții despre viitor, eram convins că în anul 1848 se va sfârși lumea. Atunci Sfinții i-au spus, privește spre răsărit. Și și-a ridicat preacuviosul ochii spre răsărit și n-a mai văzut cerul și numai o puternică lumină dumnezeiască. Și înspăimântându-se a căzut la pământ. Însă Sfinții l-au ridicat de la pământ și au vorbit. Privește spre răsărit și vei înțelege taina providenței. Și a fost el întărit de harul lui Dumnezeu. Și a văzut Sfântul Calinic pe cer Sfânta Treime, așa cum apare ea zugrăvită pe Sfintele Icoane, iar sub ea un pergament luminos pe care scria cu litere mari. 7500 de ani de la Adam. Atunci sfinții care îl susțineau de mâini i-au spus, precum vezi, sfârșitul lumii nu va fi la 1848, ci atunci când se vor împlini 7500 de ani de la Adam. Așadar, au adăugat sfinții, începe neîntârziat construcția unei mănăstiri mari în formă de cetate. Este vorba de mănăstirea Cernica, iar anul 7500 de la Adam corespunde anului 1992. Citind această profeție, care se regăsește în volumul Stareții despre vremurile din urmă, carte care strânge la oaltă multe profeții legate de sfârșitul lumii, luând deci, aflând despre această profeție, unii ortodoși mai slabi în credință, ce vor spune? S-a înșelat sau nu s-a înșelat Sfântul Calinic? Cei slabi în credință, văzând că anul 1992 a trecut, au spus, grăbindu-se, Sfântul Calinic s-a înșelat. A zis că vine sfârșitul în anul 1992 și nu a venit. Noi în Biserica Ortodoxă înțelegem că Dumnezeu îi trimite pe sfinți, pe profeți, pe proroci, care să trimită îndemn la pocăință oamenilor pentru a schimba viața, pentru a se mântui. Dacă ne vom pripi să judecăm cuvântul Sfântului Calinic, ne vom rupe de înțelegerea ortodoxă a cuvintelor profetice, a cuvintelor prorocești. Sfântul proroc Iona a fost trimis de Dumnezeu să le spună că cetatea va fi distrusă. Pocăiți-vă, Dumnezeu va distruge cetatea. Și ce s-a întâmplat? Ninivitenii s-au pocăit și cetatea nu a fost atunci distrusă. Însă urmașii celor care s-au pocăit, în loc să țină acest cuvânt al pocăinței, au revenit la păcatele lor și Dumnezeu a îngăduit ca cetatea să fie distrusă. Tot așa trebuie să înțelegem și cuvântul Sfântului Calinic de la Cernica. A fost întrebat cuviosul Paisia Ghioritul de ce întârzie sfârșitul lumii. Și el a răspuns, sfârșitul lumii întârzie din pricina mea, din pricina ta, Dumnezeu ne dă vreme de pocăință. Dumnezeu nu vrea să vină mâine sfârșitul și oamenii să se lepede. Dumnezeu vrea să fim pregătiți pentru astfel de vremuri. În cartea Minunile vremurilor din urmă, ieromonahul Trifon povestește cum, înainte de a da cartea la tipar, în ajunul predării manuscrisului la tipografie, zice, mi-a apărut în vis cuviosul Serafim de Sarov. Eram la Diveevo, stăteam în biserica Sfintei Trăimii a mănăstirii, iar Batiușca Serafim stătea, nu departe de racla sa, cu fața spre mine. În mâna dreaptă ținea manuscrisul cărții mele. Trebuie încă o treime, a spus cuviosul adresându-mi se. Această blagoslovenie a Sfântului am împlinit-o. Se poate spune că starețul Serafim a binecuvântat această carte. În carte, după anumite istorisiri, nu există semnătură. Sunt întâmplări povestite de mine, zice acest părinte Trifon, care atrage atenția asupra apropierii sfârșitului. El zice, trezește-te omule, deschide Evanghelia și citește Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. Cu aproape 2000 de ani în urmă, descriind vremurile noastre, el ne-a vorbit despre fiară, ne-a arătat numărul ei 666 și ne-a avertizat că trăsătura fiarei sau numărul ei va fi pus pe mâna cea dreaptă sau pe frunte. Aceasta este pecetea lui Antichrist și este drumul direct spre iad. Ce înțelegem din faptul că Sfântul Serafin s-a arătat și a cerut să scrie încă o treime din carte? Înțelegem că Dumnezeu ne poartă de grijă și toți creștinii care vor fi iubitori de adevăr vor avea învățăturile de care să se folosească. Cine vrea să le primească, le primește, pentru că Dumnezeu le trimite prin Sfinții Săi și cuvioșii Săi. Cine vrea să le respingă, le respinge. Este trist faptul că puțini oameni înțeleg că Dumnezeu vorbește cu adevărat prin prorocii Săi, prin Sfinții Săi. Am să fac referire la câteva scurte profeții pe care le-a făcut Sfântul Cosma Aletolul, profeții care s-au împlinit deja, pentru că Sfântul Cosma nu a profețit doar despre sfârșitul lumii, a vorbit și despre lucruri mai simple. De exemplu, a profețit la sfârșitul secolului al XVII, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, despre faptul că vor apărea avioane. Iată, de exemplu, o profeție. Din școli vor ieși lucruri pe care mintea voastră nu și le poate închipui. Veți vedea în câmp căruțe fără dobitoace, alergând mai repede decât iepurele. Este vorba de căruțele care poartă marca Volkswagen, Audi, Dacia, etc. Va veni în vremea în care locul acesta va fi încins cu un fir. Va veni vremea când oamenii vor vorbi dintr-o parte în alta, de pildă, de la Constantinopol în Rusia, ca și cum ar fi în camere apropiate. Firul acela este firul de telefon, care a fost răspândit peste tot până la apariția telefoanelor celulare și mulți au renunțat la aceste telefoane care se foloseau de fir. Ei bine, profeția Sfântului s-a împlinit întrucât telefoanele au apărut și oamenii au vorbit din Istanbul până în celelalte colțuri ale lumii. Continuă Sfântul. Veți vedea oameni zburând în cer, ca niște păsări, și aruncând foc în lume. Este vorba de avioane, focul pe care îl aruncă sunt bombele. Cât vor autoritate asupra marii majorități a românilor, mai mare decât mass media, marea majoritate a românilor stau ore întregi în fața televizorului, alții, mai ales tinerii, stau ore întregi pe internet și sunt conduși, viața lor este condusă de ceea ce află prin acele lucruri necuvântătoare, prin televizor și prin internet. Tot Sfântul Lavren, tot Sfântul Cosma, etolul, a făcut o profeție că va veni vremea când oamenii vor ține în casă o cutie, în cutie va fi un drac care va avea capul în cutie și coada pe casă. Este vorba de antena de televiziune, antena cu care se receptează posturile de televiziune. Ei bine, aceste profeții ale Sfântului s-au împlinit, așa cum se vor împlini și celelalte privitoare la venirea Antichristului. Mai zice Sfântul Cosma că răul va veni de la cei citiți, adică de la învățați și de la intelectuali, care vor sta departe de Hristos, care ne vor îndemna în vremuri de prigoană să stăm liniștiți, că nu este nicio problemă. Sunteți fanatici dacă respingeți actele care conțin microchip. Stați liniștiți, duceți-vă la biserică, rugați-vă, dar primiți astăzi acte cu microchip, mâine microchipuri. Pentru că, în realitate, problema nu este acest act cu microchip. Așa cum a spus Părintele Valica, ca și discutat cu Părintele Iustin Pârvu în intervenția telefonică, ați auzit, nu este aceasta pecetea fiare. Nu putea fi aceasta pecetea fiare. Unii poate ați văzut, încă din decembrie anul trecut în România s-au emis caretele de conducere cu microchip. Unii români le-au primit fără să știe că există o conotație duhovnicească a primirii acestor carnete de conducere. Sau unii le expiraseră carnetele de conducere, s-au dus la poliție, li s-au schimbat și au primit aceste noi carnete. Nu te poți lepăda de Hristos fără să știi că te-ai lepădat de Hristos. Lepădarea de Hristos este o lepădare conștientă. Numai că acest microchip de pe acte este o treaptă premergătoare implantării semnului fiarei, pecetuirii cu semnul fiarei. Este pecetuirea cu semnul fiarei, așa cum este descrisă în Apocalipsă, o problemă duhovnicească? Este sau nu este? Este. Putem spune că este duhovnicească sau teologică doar ultima etapă a acestui proces, pentru că au existat unele voci, unii este sau nu este? Este. Putem spune că este duhovnicească sau teologică doar ultima etapă a acestui proces, pentru că au existat unele voci, unii preoți care au spus problema putem spune că este duhovnicească sau teologică doar ultima etapă a acestui proces, pentru că au existat unele voci, unii preoți care au spus problema actelor cu microchip nu este o problemă teologică. Numai că, în realitate, Părintele Paisie sau, în alt caz, un grec necredincios s-a dus la mormântul Părintelui Paisie, a luat puțin pământ, a băgat așa mâna în pământ, întrucât unii oameni Și să-l falsifice, a scris de mână cuvântul respectiv despre semnele vremurilor. Să aibă o învățătură panicardă, nu putea să vorbească așa despre sfârșitul lumii. Am să-mi cer iertare că am să citez și cuvântul Părintelui Paisie și alte citate. Cei care sunt obosiți pot părăsi această sală. Zice Părintele Paisie așa: lucru ciudat este că mulți oameni duhovnicești, pe lângă faptul că fac tâlcuirile lor proprii, se mai și tem cu o frică lumească de punerea la dosar, în timp ce ar fi trebuit să se neliniștească duhovnicește, să-i ajute pe creștini cu neliniștea cea bună și să le întărească credința, ca astfel să simtă mângâierea dumnezeiască. Ce înseamnă punerea la dosar? Unii se tem să aibă o poziție publică. Dacă este un preot în fața Sfântului Altar și spune, se apropie împlinirea profețiilor din Apocalipsă, s-ar putea să fie pus la dosar și să aibă probleme. Dar Părintele Paisie ne atrage atenția asupra faptului că nu trebuie să ne fie frică de această punere la dosar și să avem o atitudine curajoasă, zice Părintele. Mă mir cum toate aceste evenimente nu le creează probleme de conștiință. Și într-adevăr, mulți credincioși s-au întrebat, oare nu au probleme de conștiință cei care păstoresc turma binecredincioasă? Nu au probleme de conștiință când se întâmplă lucruri atât de grave? Și toți, sau aproape toți, da? De ce nu-și pun măcar un semn de întrebare la tâlcuirile minților? Și continuă Părintele Paisie și fiți foarte atenți, referitor la această atitudine lașă. Și dacă ei îl ajută pe Antichrist la pecetluirea lor, de ce mai trag și alte suflete la pierzare? Căci la aceasta se referă cuvântul, ca să înșele dacă este cu putință și pe cei aleși. Repet întrebarea Părintelui Paisie pentru că este dureroasă. Și dacă el ajută pe Antichrist la pecetluirea lor, de ce mai trag și alte suflete la pierzare? Pentru că aceasta fac cei care se străduiesc, într-un fel sau altul, să sufoce mărturiile privitoare la pecetluirea cu semnul fiarei, la actele cu microcipuri și la lucrurile similare. Câți au curajul unei atitudini creștinești? Câți au curajul de a păstra nu doar cu gura lor, ci în viața lor mărturia Părintelui Paisie? Pentru că din gură este ușor să repetăm, ca niște sectanți, se apropie sfârșitul, se apropie sfârșitul, se apropie sfârșitul, dar viața noastră să fie o viață păcătoasă. Sunt profesori de religie care le spun elevilor nu fumați și profesorii în pauze fumează în cancelarie. Cum să creadă copilul că e fumatul un păcat când domnul profesor sau doamna profesoară fumează în pauze? Tot așa, dacă noi vom duce o viață de păcat, dacă noi vom duce o viață mincinoasă, putem trâmbița pe din afară, ca niște roboței, toate prorocirile privitoare la sfârșitul lumii. Mărturia noastră nu va fi luată în serios. Ceea ce este încurajator este faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Greciei a avut o atitudine fermă în problema actelor, cu 666, precum știți, există un cuvânt care a fost tipărit în limba română în cartea ieromonahului Histodul Aghioritul la Apusul Libertății. Este vorba de circulara Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia din 7 aprilie 1997. În această circulară se vorbește foarte clar despre faptul că Actele de identitate, noile acte de identitate, noile legi au legătură cu apropierea sfârșitului lumii. Sfântul Sinod dorește a remarca însă că odată cu acordul Schengen și cu respectiva lege a revenit în actualitate tema lui Antichrist și a semnului său despre care ne vorbește Sfânta Carte a Apocalipsei. În Grecia a existat o rezistență foarte puternică. În Serbia, de asemenea, Sfântul Sinod a avut o poziție foarte fermă, foarte tranșantă privitoare la introducerea noilor acte de identitate care conțin microchipuri. Dumnezeu, care i-a luminat pe ierarhii din Grecia, vrea ca această mărturie privitoare la pericolul actelor cu microchipuri să fie cunoscută în toată lumea. Este datoria noastră a creștinilor ortodoxi să ne rugăm ca ierarhii bisericii noastre, bisericii ortodoxe române, să dea mărturia cea bună. Este foarte bine că Părintele Mihai Valica, pe care l-ați auzit la acea intervenție telefonică, a făcut un raport în care a arătat cât de periculoase, din punct de vedere duhovnicesc, sunt aceste acte biometrice. Părintele Mihai Valica a făcut o analiză a apelului Părintelui Iustin la o atitudine de trezvie, îndemnând la mucenicie. De asemenea, este foarte important cuvântul de la Schitul Lacul din Sfântul Munte Athos. Unii poate l-ați ascultat, alții poate nu. Așa că am să citesc din cuvântul părinților atoniți două pasaje privitoare la apelul Părintelui Iustin Pârvu. Un singur glas, asemenea glasului celui ce strigă în pustie, a răsunat cu tărie și a tulburat pe Irod și tot Ierusalimul. Ca și atunci, tot astfel și acum s-au adunat cărturarii, fariseii și învățătorii de lege să cerceteze cine a slobozit glasul și pentru care pricină a îndrăznit să tulbure liniștea oilor celor cuvântătoare. În loc să-și plece urechea la omului Dumnezeu, adică la Părintele Iustin, și să-i soarbă cuvintele sale insuflate de Duhul, îl nesocotesc și îl disprețuiesc, iar prin conferințele și interviurile lor savante sfătuiesc oile să doarmă liniștite, căci încă nu a venit lupul, ci au fost numai niște zvonuri false. Ce bine se potrivesc și astăzi cuvintele prorocului Isaia: cu auzul veți auzi și nu veți înțelege, și uitându-vă vă veți uita, dar nu veți vedea. Isaia 6:9. Dar nu este de mirare aceasta, zic părinții atoniți. Dintotdeauna prorocul omului Dumnezeu, deși a strigat cu mare glas, nu numai că nu a fost auzit și nu a fost luat în seamă, ci mai degrabă a fost luat în râs, prigonit și chiar omorât. Avem atâtea pilde și totuși inima noastră împietrită refuză să creadă adevărul dumnezeiesc, amăgindu-se cu nădejde șarte și cu promisiuni de viață îndelungată, prosperă și fericită. Și aceasta pentru că mentalitatea creștinului de astăzi s-a schimbat. Creștinul modern nu mai vrea să-și asume crucea, nu mai vrea să fie părtaș la jertfa Mântuitorului și, prin urmare, nu mai vrea să fie al lui Hristos. În aceste condiții de lepădare de credință și de confuzie planificată, vin pregătirile pentru instaurarea unui guvern mondial cu un conducător unic, Antichrist, la care va trebui să se supună necondiționat toată populația globului. Iată că părinții de la Athos, de la Schitul Lacul, au avut curajul de a-și exprima un cuvânt un punct de vedere care stă în fața înțelepciunii acestei lumi. Unii s-au îndoit de cuvântul Părintelui Iustin, au zis: Părintele Iustin nu putea spune așa ceva. Cine s-a îndoit nu l-a cunoscut pe Părintele Iustin. Cine s-a dus l-a văzut foarte puțin pe Părintele Iustin. Cine a stat aproape în ultimii ani alături de Părintele Iustin știe că acest cuvânt îi aparține, acest cuvânt vine în continuarea mărturiei pe care a dat-o Părintele Iustin despre apropierea vremurilor din urmă. Este de folos ca cei care vor date privitoare la legi și schimbarea legilor să caute pe internet, repet, materialul lui Cezar Axinte, juristul de la Fundația Sfinții Brâncoveni, în care vor vedea că cele spuse de Părintele Iustin, cele întărite de părinții de la Lacu, își găsesc ecoul în legile care s-au dat în ultima vreme. În încheierea cuvântului meu, așteptând întrebările voastre, cărora sperăm să le putem răspunde măcar în parte, am să închei cu atitudinea pe care trebuie să o avem în această privință. Unii s-au speriat auzind că vremurile Apocalipsei se apropie, alții au înțeles că este vorba de vremuri grele prin care numai cu credință vom rezista. A fost întrebat Părintele Porfirie Bairaktaris într-o sală plină, ce vom face când va veni Antichristul? Și el a răspuns, mai încape cineva în această sală? Și s-a răspuns, nu. Părintele a zis, dacă inima noastră va fi plină de Hristos, în ea nu va încăpea Antichrist. Câți oare dintre noi putem spune că inimile noastre sunt cu adevărat pline de Hristos? Întrebat fiind altă dată Părintele Porfirie, cum vor rezista creștinii vremurile de pe urmă, a răspuns, dacă ne vom spovedi, vom rezista. Nu este vorba de spovedania aceea făcută pe bandă rulantă în 5 minute, în 2 minute, în postul Paștilor și postul Crăciunului, când, precum știți, în cozi interminabile, în unele biserici, spovedania durează 3 minute. Este vorba de legătura strânsă cu duhovnicul. Este vorba de creștinul care face spovedanie sinceră, cu zdrobire de inimă și merge pe calea ascultării. Chiar dacă mulți ne vor spune că nu există niciun fel de pericol duhovnicesc, la dezbaterea organizată de AZEC au venit doi reprezentanți de la biroul de pașapoarte și explicau foarte categoric, noile pașapoarte nu pot fi falsificate. O astfel de pretenție, vă dați seama că este utopică. Pe măsură ce tehnica evoluează, evoluează și tehnica producerii pașapoartelor, dar și tehnica falsificării pașapoartelor. Este o utopie să crezi că s-a inventat pașaportul perfect care să nu poată fi falsificat. Există mărturii în diferite publicații și pe internet, cum că s-ar fi și falsificat deja mai multe pașapoarte din acestea care conțin microchipuri. E foarte important, pe măsură ce timpul va trece, veți afla din ce în ce mai multe mărturii despre oameni care au primit microchip. Îmi povestea o maică, că știe un caz, un apropiat al unei maici era în America, a vorbit la telefon înainte să plece un avion. Precum știți, în avioane nu aveți voie să folosiți telefonul pentru a nu perturba aparatura de bord. Au venit la român și i-au spus, oprește telefonul. Românul, știind că motoarele nu porniseră, s-a gândit că nu are ce aparatură de bord să perturbe și a vorbit în continuare. Au insistat, oprește-ți telefonul, închide. Românul nu a vrut, ei au insistat și românul a zis, dar lăsați-mă în pace, doar nu am o bombă. Când a folosit cuvântul bombă, imediat au fost chemați polițiștii, românul a fost scos din avion, aruncat în închisoare, fiind suspect de terorism și s-a implantat microchipul. Nu e vorba de un caz auzit la a 10-a mână, ci un caz despre care o maică... Nu contează cum îl cheamă. Românul a fost scos din avion, aruncat în închisoare, fiind suspect de terorism și s-a implantat microchipul. Nu e vorba de un caz auzit la a 10-a mână, ci un caz despre care o maică... Nu contează cum îl cheamă. Am citit o mărturie a unui medic care a lucrat ani de zile la producerea microchipurilor, fără să fie conștient că lucrează pentru venirea lui Antichrist. Și în momentul în care microchipul a fost terminat, a predat microchipul unui alt departament ca să stabilească unde este locul ideal în organism pentru implant. Și departamentul celălalt a ajuns la concluzia că locul ideal este pe mână și pe frunte. Și atunci medicul și-a dat seama că se împlinesc profețiile din Apocalipsă, și-a dat demisia de la locul de muncă, a scris această mărturisire și a spus, cine mă crede bine, cine nu mă crede problema lui. Puteți vedea pe internet o sumedenie de filmulețe în care se arată cum în zilele noastre în America unii oameni primesc microchipuri. Sunt emisiuni pe posturile de televiziune americane în care în direct părinții americani sunt sfătuiți să le pună microchipuri copiilor lor. Dacă li se vor fura copiii de către teroriști sau de către recuperatori, cum îi vor găsi? Și soluția aceasta a microchipului liniștește conștiințele părinților care nu cred în Hristos. Dați-vă seama, majoritatea vor primi implantul, iar cei care nu vor primi microchipul vor fi considerați dușmani. Vor fi considerați fanatici. De ce? Pentru că nu vor binele societății. Mi se promite că vom intra într-o epocă de aur în care toate vor merge bine și singurii care se vor opune sau principalul stâlp de rezistență va fi cel creștin. Nu vor fi doar creștinii cei care vor rezista, pentru că nici în fața comunismului n-au rezistat doar creștinii. Au rezistat și alții necredincioși sau de alte credințe care au înțeles că prin dictatura respectivă le este sufocată libertatea. Dar principala rezistență va fi a creștinilor, care vor fi considerați dușmani ai noului stat mondial. De ce dușmani? Pentru că se opun acestui sistem care va fi condus de Antichrist. Creștinii preferă să moară de foame decât să se lepede de Hristos. Ce ne facem? Vremurile vor fi foarte grele. Noi citim în cartea Apocalipsei că în vremea aceea oamenii nu vor putea cumpăra nici vinde fără pecetea fiarei. Este clar că în vremurile de pe urmă creștinii vor lupta împotriva sistemului lui Antichrist. Cine are atâta credință încât să aleagă să moară de foame sau de boală decât să se lepede de Hristos? Numai că noi nu rezistăm prin puterile noastre. Noi suntem slabi. Tocmai aceasta este și puterea creștinilor. Noi știm că prin puterile noastre nu putem rezista. Cine se bate cu pumnii în piept și spune: dacă vine Antichristul, eu voi fi primul mărturisitor, acela crede în puterea sa de răbdare și poate acela se va lepăda între primii. În închisorile comuniste au fost unii care în primele zile, săptămâni, păreau foarte tare în credință, foarte curajoși și erau siguri că vor rezista până la capăt prin puterile lor. Și fiind siguri că vor rezista până la capăt prin puterile lor, în fața chinurilor și a torturilor s-au lepădat. Și mulți dintre cei care păreau neputincioși, mai slabi, mai neîncrezători în puterile lor, aceștia au simțit harul lui Dumnezeu care i-a întărit până la capăt. Să nu credem că Dumnezeu ne va lăsa singuri. Dumnezeu nu îngăduie încercări peste puterile noastre. De fiecare dată Dumnezeu va fi cu noi. Chiar dacă vom fi acuzați, cei care vor refuza microchipurile, cei care vor refuza pecetuirea, vor fi acuzați că sunt schismatici, că sunt eretici. Un părinte, comentând apelul părintelui Stimpurvo, a spus că are în el multe erezii, reprezentantul unei arhiepiscopii din țara noastră. Și l-am dat: părinte, care sunt ereziile acelea? Și a zis: nu vezi? Părintele se crede deasupra sinodului. Și a spus: nu e adevărat, părinte, citiți cu atenție apelul părintelui Justin. Și zice așa părintele Justin: nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoștință acestei pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor mai mari acestei biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care ați rămas credincioși cuvântului Evangheliei lui Hristos și ați așteptat și mi-ați cerut cuvântul în privința acestor realități dureroase în care ne aflăm. Părintele nu s-a pus în locul Sfântului Sinod, dar pentru că Sinodul a tăcut atâta vreme, părintele a avut curajul unei poziții ortodoxe. Sfântul Sinod trebuia să arate grijă față de credincioși și cu luni înainte ca în România să apară primul pașaport cu microchipuri sau primul carnet de conducere cu microchip, Sfântul Sinod trebuia să aibă o poziție prin care să atragă atenția credincioșilor. Nu după emiterea acestor acte. Sfântul Sinod în Serbia a avut o poziție foarte clară care a dus la respingerea actelor cu microcipuri. Nu-i se poate reproșa ceva părintelui Iustin și bine au făcut părinții de la Lacu că au susținut această poziție a părintelui Iustin. Chiar dacă Sfântul Sinod nu a vorbit la vremea potrivită, Sfântul Sinod va vorbi, își va exprima poziția. Este foarte bine că părintele Mihai Valica a făcut acel studiu cu binecuvântarea mitropolitului Teofan al Moldovei și este bine ca noi creștinii să ne rugăm ca Dumnezeu să ilumineze pe ierarh la Sfântul Sinod să ia hotărârea cea bună, să ia o hotărâre care să fie după învățătura Sfintei Scripturi. În cazul Corneanu, unii poate știți, când s-a adunat Sfântul Sinod, a hotărât să-l ierte pe mitropolitul Nicolae, invocându-se pocăința acestuia pentru faptul că s-a împărtășit la heterodoxi. Ei bine, după ce Sfântul Sinod l-a iertat, mitropolitul Nicolae, într-un interviu dat jurnalistei Francesca Strazari, spune foarte clar: gestul rămâne, nu mă pocăiesc, nu am comis o crimă. Fiind întrebat: Preasfinția voastră, vă simțiți nevinovat? A răspuns: da, în mod absolut. Acum furtuna a trecut. Cred că pe moment totul s-a liniștit. Cel puțin așa sper. Și cuvintele acestea au fost într-adevăr șocante. Gestul rămâne, nu mă pocăiesc, nu am comis nicio crimă. Puteți citi în revista Atitudini, numărul 4, o poziție legată de acest gest al mitropolitului, care după decizia sinodului, prin care a fost iertat, invocându-se pocăința, el zice: răspicat, nu mă pocăiesc. Și totuși Sfântul Sinod nu s-a adunat încă o dată pentru a judeca această poziție apostată. Este de dorit, deci, ca în cazul microcipurilor să nu ni se dea un răspuns pe care viitorul să-l dezmintă. La Sfântul Sinod, în cazul Corneanu, ni s-a zis că mitropolitul s-a pocăit și mitropolitul a negat acest lucru. Este de dorit ca răspunsul sinodului în problema microcipurilor să fie un răspuns întemeiat în adevăr. Pentru aceasta nu este nevoie din partea credincioșilor decât de foarte, foarte multă rugăciune. Există diferite meeting-uri pe care le organizează societatea civilă duminică în fața Patriarhiei, de la ora 12:30 până la 2:30. Este autorizat un meeting împotriva introducerii în România a noilor acte de identitate. Părintele Gheorghe Metalinos spunea că Antichristul, diavolul, nu se teme de meetinguri. Țineți minte acest lucru foarte important. Irod nu s-a temut de meetinguri. Irod s-a temut de Ioan Botezătorul. Și părintele Metalinos, care a fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Atena, spune că diavolul se teme de atitudini mărturisitoare, de atitudinea curajoasă. La meeting stai acolo într-o mare mulțime de oameni, nu te vede nimeni, nu pățești nimic, mergi acasă, conștiința ți-e liniștită, uite, am strigat puțin, e bine, Doamne, mi-am făcut datoria, de acum revin la telenovelele mele, la meciurile mele de fotbal și la distracțiile de zi cu zi. A fost acum vreo 2-3 ani de zile un meeting împotriva homosexualilor. Un dârz apărător al familiei tradiționale, la un moment dat, s-a apucat să strige: vrem femei, nu bărbați! Vrem femei, nu bărbați! Moment în care creștinii de lângă el, care purtau icoane în mâini, au fost pur și simplu șocați de această poziție. Noi nu ne luptăm împotriva acestor schimbări decât din motive duhovnicești. Lumea aceasta va intra într-o schimbare profundă. Unii poate ați auzit discursul rostit de președintele american, Barack Obama, care a spus la un moment dat că intrăm într-o nouă eră. A făcut referire la New Age, această nouă eră în care va fi instaurat falsul Mesia, Antichristul. Pe unul din posturile de televiziune, nu știu cum a fost pe celelalte, dar pe cel pe care îl ascultam, am auzit că e vorba de generațiile viitoare. Cum poți traduce New Age, noua eră, prin generațiile viitoare? Se încearcă manipularea noastră pe toate canalele mediatice. Nu vă puneți încrederea în mass media. A existat la ProTV un material legat de întâlnirea AZEC, în care ortodoxii au fost prezentați ca niște nebuni care îl caută pe diavol în pașapoarte. Lumea ne va considera nebuni. Cum spunea Părintele Serafim Rose, dacă Hristos ar veni a doua oară, lumea l-ar răstigni a doua oară sau l-ar interna într-un spital de nebuni. Ei bine, tot așa le va face creștinilor. Vin vremuri grele, fraților. Tocmai pentru aceasta, Părintele Iustin ne-a îndemnat la o atitudine mucenicească. Nu mai este vremea vorbelor, vremea bârfelor. Nu ne adunăm 6 prieteni, 7. Băi, uite ce s-a întâmplat, s-a dat și legea aia și legea aia. Da, o să vină sfârșitul lunii, mai mâncăm o chifteluță, două pate euro, prăjitură și s-a încheiat cuvântul duhovnicesc. Este nevoie de atitudine mucenicească, de post, de rugăciune. Este nevoie de întărirea conștiinței că adevărul este în biserică, așa cum spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul. Ceea ce este în afară de biserică ortodoxă nu este adevăr. Pe măsură ce lucrurile vor merge din rău în mai rău, vor circula din ce în ce mai multe filme, documentare, cărți, broșuri făcute de sectanți. Lucruri care vor spune 9 lucruri adevărate și vor amesteca un lucru fals. Și oamenii vor spune, uite ce bine zice aici, uite ce bine zice aici. Ia uite cum spune că va veni o mare navă în care creștinii vor fi luați de Dumnezeu de pe pământ ca să nu sufere din partea lui Antichrist. Există astfel de învățături în cărțile neoprotestante. Repet, mi-am permis să lungesc cuvântul pentru a răspunde deja la întrebările puse anterior. Mai te duceți. Και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρο το μία σπίτι. Cea mai bună predică este viața. Dacă tu vei posti și vei zâmbi în același timp, nu o să fii posac, dacă să fii răbdător și cu multă durere în sufletul tău și cu dragoste, necăutând să te faci pe înțeleptul, necăutând să le dai lecții, ci pur și simplu plângând în inima ta de durere, ei vor pricepe. Glasul inimii e foarte ușor de priceput. Cum vom putea concluziona ceva legat de actele cu chip? RFID. Radio Frequency Identification Device. Le primim dacă sunt un sinod sau și guvernul nu vor aduce lămuriri și respectiv modificări a actualelor hotărâri de guvern? Se poate spune ceva și despre influența chipurilor asupra sufletelor și trupurilor noastre? Ce să spunem, vedeți? Cuvântul este un. Nu primim. Dar fiecare va putea hotărâ asta pentru el însuși. Și Părinte Iustin la fel spunea. Măi, nu putem spune asta în masă, pentru că fiecare om are limite. Deci neputințe. Care a spus dai voință, iei putere. Nicodim Mândiță. Așa, iertați, m-am avut o lapsus. E simplu cuvântul lui. Ăsta e cuvântul. Dai voință, iei putere. Dacă tu vrei ceva, Dumnezeu va da puterea să, să poți împlini. Nu ușor așa, nu ca o, ca o știu eu, ca un joc, ca o lucrare din mână, ci cu durere. Asta este răspunsul. Iar vis-a-vis de problema aceasta a afectării frutul omului, stării frătești de microcipuri, sigur că este în mare putere de afectare. Se cunosc foarte, foarte bine aici efectele undelor de frecvență joasă și ultrajoasă asupra creierului. Crezi că un astfel de microchip care are antenă și care poate fi dotat cu fel de fel de băzgănii pe îngăr, nu poate avea astfel de afecțiuni? Ba mai mult, acum citeam într-o revistă de nu știu, electronică informatică, că să apare un alt chip mai performant care avea un fel de antenă radiantă aici, în zona frunții, și care va avea tam acest lucru, va radia și va comunica cu creierul. Scopul ăsta este să devină o interfață cu creierul. Nu este glup. Problema noastră este că noi, călugări fiind, suntem niște probleme de ultra-înaltă tehnică. Dar asta e realitatea. Omul a ajuns în situația aceasta în care nu mai știe ce este cu el și nu mai știe, de fapt, unde se află. SF-ul a devenit realitate. Aia avea și diavolul. Să știți că tot de astea cu care a fost, tot de voștie cu SF, dar nu, sau visam să fac fel de fel de alte băzine, sau să pot să lupt cu gândul să rămut pietrele. Astăzi se fac reale cu acestea. Ele sunt reale. Alte marțiale de astăzi și de mult. Acum se cunosc lucrurile mai vă recomand. E foarte completă această carte. Am găsit cuvântul foarte completă. Este destul de amplă. Se numește New Age al Bruno Wurz. A apărut prin anii 90. Este ceva extraordinar. Acest om, acest profesor de la Universitatea din Timișoara, descoperă pas cu pas toate fațetele New Age-ului. Inclusiv mișcarea aceasta a verzilor, a ecologiștilor, inclusiv problema economicității bisericii și a sistemelor de derutare a vieții ortodoxe, inclusiv problema masoneriei și inclusiv problema orientală și budistă, toate acestea care vor să devină ortodoxe. Și spune clar, te invit, aceasta este, să devină știința ocultă. Revrăjirea științei este una din cele mai importante țeluri pe care o are. Pentru că astfel, profesorul de astăzi va deveni un slujitor al ocultismului de mâine. Nu este o joacă. Cartea aceasta este ca un fel de doctorat. Este plină de documente, de trimiteri la surse și de izvoare așa notate foarte, foarte, foarte exact. Vă recomand, căutați-o. Nu știu cât se mai găsește, dar o veți găsi, sunt convins. New Age, Bruno Wurz. O ultimă întrebare. de izvoare așa notate foarte, foarte. Dar ce am citit eu la un moment dat era așa. Când am vorbit de a fost niște vorba niște cipuri cam de mărimea bobului de orez, cam așa era vorba, spuneam așa, nu se vor putea scoate pentru că vor avea în ele o substanță care va otrăvi organismul și vor fi așa fel plantate în zone speciale ca omul să nu poată să le scoată. Dacă le-ar scoate, ar crepa foarte ușor și organismul s-a infectat putând chiar muri. Pentru că interesul este nu să pui ceva să scoți, să pui ceva acolo pentru toată viața. Ăsta este scopul. Și eu n-am auzit până acum, vreodată, că cineva să-și piardă mântuirea dacă nu o face în liber arbitru. Deci este limpede că dacă cineva, și s-a dovedit în toată istoria vieții bisericești, I s-a făcut ceva fără ca el să vrea, e sigur că nu-l va putea afecta lucrul acesta. Afectarea, în schimb, poate să fie altfel. După ce îi se implantează chipul, această presiune puternică, psihotronică asupra lui, poate să-l ducă la nebunie. O singură cale îl poate apăra: Hristos. Și numai Dumnezeu știe cum va putea lupta omul acesta. Pentru că, iată, fiind vorba de chipuri implantate, în cazul în care a vă spus Dan Ion, acel om, care acum într-o închisoare din America, are acum două chipuri băgate de o parte de alta sternului și mătuisește și spune că el cu greu se poate ruga. Și din când în când, când îl apucă ea să stimuleze, are o stare cumplită de rută. Și nu este acum o îndoială, pentru că știm foarte bine exemplu că deja sunt pe internet și se vând droguri cumva auditive. Vibrații care sunt ascultate și care astfel dau stări, cum ar fi marihuana sau hașiș sau altceva. Este incredibil ce efecte halucinogene și ce efecte drăcești adictive pot crea aceste vibrații. De asemenea, poliția italiană a anunțat că a reușit cu aceeași tehnologie de unde de joasă frecvență să liniștească, ziceau ei, de tineri recalcitranți dintr-o discotecă. Iată lucrurile cum sunt. Doar prin radiație. Cu cât mai mult vor avea efect asupra noastră, când vom avea în corpul nostru niște chipuri care vor prelua aceste informații și vor amplifica în zone care nouă ne sunt foarte ușor de aplicat lângă creier. Deci, asta este problema. Lucrurile sunt DSF, dar nu sunt DSF. Mi se par nouă că sunt așa ceva de neimaginat, dar sunt reale, pentru că dracul a lucrat în viața noastră și a pus pe oameni care au fost în stare să coopereze cu el. Asta este marea și de pe om. Dacă apelul Părintele Iustin Turbu a ajuns la dumneavoastră via internet, sfatul meu este să stați aproape de conectarea la internet, la blogurile ortodoxe, la site-urile care încearcă să aducă un pic de mărturisire ortodoxă, pentru că deja sunt declarații, loc de poziții, studii, lămuriri duhovnicești, petiții și alte căi. Practic, la momentul acesta, internetul este cel care ne unește. Vedeți prea bine, mass media i-a înrâs tot acest fenomen îngrijorător. Și ce am spus și mai înainte, stați aproape de Hristos, să ascultați de duhovnic, altceva nu vreau să ne ajute să ne interesează. La întâlnirea de la radio de cu ATECU, am primit noi cei în haină neagră ușor niște băbârnace, cum că nu prea ne-am băgat acolo unde nu ne fierbe oameni. Adică problema pașapoartelor, buletinelor, carnetelor de conducere și a tuturor actelor care vor deveni până la urmă unul și același, introducându-se într-un singur, mă rog, într-o singură formă de carnet după aceea în mână, nu ne privește pe noi maici, taici, preoți și călugări. Din expunerea mea de la început, cu toate că a fost ușor dură și cu o rezonanță, să zicem, de spaimă, revin asupra ei și revin asupra celor două forme pe care le îmbracă această luptă pe care noi o avem acum. Deci, sunt două aspecte, unul civic și unul, să zicem, religios cleric, nu știu cum să numesc, spiritual religios. Ambele părți includ același lucru. O parte care luptă în numele lui Lucifer, indiferent că se cheamă guvern, masonerie, poliție, România, America sau Honolulu, și o altă parte care se cheamă Biserica lui Hristos. Trebuie să ne poziționăm de care parte suntem. Nu putem fi nici de o parte de mijloc. Nu există părți de mijloc. Ori ești partea problemei, ori ești partea soluției. Soluția este Biserica lui Hristos cu Sfinții Părinți, lacrimi, rugăciune, pocăință, dorință de mântuire, dorință de viață dincolo de acest pământ, ci acolo de unde am plecat. Asta te scrie zilnic, secundă de secundă, clipă de clipă, nici o mică abatere de la acest drum nu trebuie să avem în niciun dreapta, nici în stânga. Ei vor veni cu ceea ce au lansat și este și pe internet postat și în revistă această idee pe care trebuie să o deslușiți. Totdeauna se va petrece un eveniment politic sau religios sau economic sau industrial sau major în orice caz în lume. Evenimentul este provocat de dinainte, vezi 11 septembrie, vezi criza economică, vezi căderea bisericilor, vezi apostazia episcopilor și a patriarhilor, vezi căderile sclavagiste, vezi revoluțiile. Toate acestea au fost create, după care s-a venit cu întrebarea ce facem, oameni buni? Păi noi nu știm ce să facem, au spus poporul, nu-i nimic, venim noi și vă aducem soluția. Așa s-a creat 11 septembrie pentru a se ajunge la această soluție cu microchipul. Ea este o soluție satanică și toată problema actelor este o problemă religioasă în fond. Tot ce există este religios în fond, fiindcă nimeni din guvernele și puterile lumii nu vor recunoaște că la baza lor de fapt este lupta directă în a-l repune pe Lucifer de unde a căzut. Eu am să fac referire la câteva materiale în cuvântul meu de încheiere. În revista îngrijită de îngrijită și editată de Laurențiu Dumitru, Autographity, în numărul 3 din ianuarie 2009, există un material scris de Bogdan Mateciuc, Vremuri de criză, slavă Domnului, care se încheie așa. De ce slavă Domnului? Nu pentru că actuala criză dovedește inferioritatea lumii protestante, aflată acum în criză și exportatoare mondială de criză, ci pentru că această criză este o șansă pentru mulți de a-și reevalua prioritățile personale și scopurile în viață. Știți cum este la cutremur? Se închină unii chiar și necredincioși fiind. Era o anecdotă, treceau prin fața unei biserici într-o trăsură un evreu și un creștin. Creștinul se închină, se închină și evreul. Și creștinul îl întreabă: tu de ce te închini? Păi cum nu folosește, nici nu strică. În sensul că există totuși o anumită urmă de neliniște în oamenii care la cutremur necredincioși fiind se închină. Poate că Dumnezeu ne va ajuta. Ei bine, în aceste vremuri de criză, într-adevăr, unii își vor reevalua prioritățile, își vor reașeza viața lăuntrică și vor înțelege că au nevoie de Dumnezeu. Într-o revistă pe care vă recomand, este vorba de Presa Ortodoxă, numărul 1 a apărut în ianuarie 2009, a mai existat un singur număr semnal care s-a epuizat. În această revistă găsiți de asemenea materiale foarte interesante, Frământătura ce dospește noul guvern mondial sau Parlamentul European ne vrea copiii homosexuali, pentru că există atitudini pro-europene ale intelectualilor, mai ales chiar și ale unor preoți, care ne vorbesc despre marele avantaje ale Europei. În timp ce Sfântul Nicolae Velimirović, într-o mărturie publicată și în această revistă, arată că, de fapt, Europa, noua conștiință europeană, ne cere să ne lepădăm de Hristos. În ultimul număr al revistei Atitudine există un material al Maicii Ecaterina, 2009, problemă, reacție, soluție. Îndrăznesc să vă recomand această revistă care are curajul unor poziții care contrastează cu ceea ce ne oferă de obicei mass media. Într-adevăr, soluții, asta oferă biserica. Așa cum există probleme, așa există și soluții. Avea Părintele Galeriu un cuvânt. Legat de conferințele cu necredincioși, noi avem mai multe răspunsuri decât întrebări au ei. Adică, oricât de multe nelămuriri, probleme, adevăr, vă recomand să aveți curajul de a vă asuma poziția starților duhovnicești din secolul 20. Vă recomand să citiți această carte despre vremurile din urmă, îngrijită, tipărită de Mănăstirea Petru Vodă în anul 2007. Îndrăznesc să vă recomand celor interesați această carte Zorii Apocalipsei, în care am căutat să adun materiale legate de pervertirea credinței ortodoxe în vremurile noastre. Una din părți este legată strict de New Age, de noua eră. De fapt, în această carte sunt puse cap la cap volumele mele împotriva ereziilor. Volumul deschizându-se cu un cuvânt despre înainte mergătorii Antichristului. Este foarte important să ne asumăm predania Sfinților și a Cuvioșilor. Zice Părintele Arsenie Papaciocu, cuvânt extraordinar pe care îl repet ori de câte ori am ocazia: și când suntem singuri, suntem prea mulți. De ce? Pentru că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui Hristos, este și Hristos cu ei. Am organizat această conferință prin grupul Areopag. Mă bucur foarte mult de prezența dumneavoastră aici. vom organiza, pentru că au rămas multe întrebări cărora nu li s-a răspuns, o conferință ulterioară peste 2 sau 3 săptămâni, în funcție de modul în care vor decurge lucrurile. Vă rog încă o dată să vă rugați pentru toți cei implicați în această campanie de rezistență împotriva microchipurilor și vă rog să aveți curajul de a nu vă teme. Biruința dușmanului este prin frica noastră. Părintele Iulian de la Prodromul, duhovnicul schitului Prodromul, zice de multe ori, dușmanii prin aceasta ne biruie. Prin frică. Noi să avem curajul de a fi lui Hristos. Pentru că dacă Dumnezeu este cu noi, nimeni nu poate sta împotriva noastră. Vă mulțumesc. Încă puțin, iertați-mă. Nu mai spun nimic în plus. Atât. Această, între ghilimei, conferință nu e o conferință. El nu vrea să dezbată, să povestească, să spună. Sunt convins că este expresia unui strigăt, o durere. Care noi cu toții acum ne-am adunat ca într-un act liturgic de a striga Domnului, de a trezi de fapt biserica din adâncul nostru, de a-i face loc Domnului în inima noastră. Un fel de lucrare, de amintire că de fapt suntem chipul lui Dumnezeu și un chip nu așa oricare. Un chip pe care Domnul l-a preamărit dându-i alături însăși trupul și sângele lui. Iată, suntem miei, miei adevărați, miei care pot prin viața lor să ducă la împlinire lucrarea dumnezeiască aceasta a creației lumii, a creației iubirii. Iubirea este mijlocul nostru. Ea trebuie să vină în adâncul nostru. Să spunem așa și noi, slavă întru cei de sus, Dumnezeu că în pace, întru oameni bunăvoire, nu neapărat între noi, să fie bunăvoirea întru noi, să facem voia lui Dumnezeu, să luptăm pentru asta în fiecare clipă. Să știți că vom face lucrul acesta, Dumnezeu nu o să ne lepede. El pe noi nu o să ne lepede. E foarte simplu. Ai făcut un păcat, ai făcut ceva ce nu-i frumos, ți-e rușine, iertați-mă, biruiți diavolul, pe locul acela bateți o metanie. Să nu vă fie de rușine. E o putere extraordinară. Pe stradă, oriunde ați fi, bateți o metanie și veți vedea câtă putere, câtă lumină, câtă biruință, câtă pace va duce lucrul acesta. Încercați de lucrarea practică și simplă. Pentru că dacă nu vom face ceva practic care să biruiască rușia noastră, vom face noi ca Zaheu să lepădăm mândria și fiecare poziția lui, devenim ca niște copii, lucrăm în copaci să ne aplecăm cu dragoste închinându-ne lui Dumnezeu, cerând iertare. Cerând iertarea așa fel încât diavolul se rușineze. Măi, ce face omul ăsta? Să știți că dacă facem ceva așa, care este șocant și care pare cumva extrem sau habotnic, nu este. Are o forță extraordinară. Nu să o faci cumva așa, într-un mod, explosiv sau să te vadă cineva. Tu te închinai lui Dumnezeu. Lui să te închini, nu oamenilor. Și făcând așa, cerând iertare pe loc, cu durerea inimii, să știți că Hristos cu adevărat va fi nu numai între noi, va fi întru noi. Și atunci vom fi de nebiruit. Amin. Și acum cântăm. Apărătoare, Doamne! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Bucurie Sfântă. Vă mulțumim încă o dată pentru participare. Cărți, o parte din cărțile prezentate aici se găsesc în partea dreaptă. Trebuie să vă mai spunem că începând de mâine pe www.ortodoxradio.ro puteți să reasculta conferința sau puteți spune prietenilor astfel încât aceștia să o asculte. Și nu uitați de tabele afară pe mese, sunt cele două tabele. Un tabel care susține pe Părintele Ioan Târgu și un al doilea tabel care susține grupul Aeropac, acest grup a inițiat o scrisoare adresată Sfântului Sinod, din care se cere să iau poziție. Oh, no.